Balcı Dede Gönül Sohbetlerini sunar. Balcı Dede. Bal bulunmayan sofra kalmasın, herkes gerçek bal yesin diye Balcı Dede'den kaçırılmayacak kampanya. 3 kilo %100 doğal bal, kargo dahil sadece 100 lira. Balımızı test ettirip içinde katkı maddesi bulduğunuz takdirde paranızı aynı iade ediyoruz. Balcı Dede, %100 doğal, gerçek bal. Acele edin, kampanyadan faydalanın. 0212 621 08 08 0212 621 08 08 Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize başlıyoruz. Sizden gelen soruları cevaplayacağız. Cübbeli Ahmet Hoca ile ilgili Orta Doğu Gazetesi'nde yer alan bir haber vardı. O haberin haber portallarında yayınlandığını ve tartışmaya yol açtığını gördük. Derken Cübbeli Ahmet Hoca kendi web sitesinde, cübbeliahmethoca.tv sitesinde bir cevap verdi. Ama neydi o tartışma? Onu konuşacağız. Tabii konuşacağımız çok önemli konu başlıkları var ve Arifan dergisiyle başlayacağız. Mayıs sayısı biraz da erken çıkmış galiba hocam. Herhalde bugün biraz daha Nisan. Bundan sonra dikkat edeceğiz de abonelere de yetişmesi açısından şey oluyor. Duanın günü geçiyor, adama ulaşıyor falan. Yani şöyle bir şey yapalım dediler. E-dergimine. Evet, onu gördüm. Elektronik dergi. Öyle yapalım da dediler yani web sitesi üzerinden. En azından adam dediler alsın, indirebilsin. Hani o duanın günü, saati, namazın tarifi o geceyse hani aboneye ulaştı, ulaşmadı uzaklara. Veyahut bir aksama, adres değişikliği gibi veyahut adam gitti tatile, şimdi yaz geliyor. Adresinde değil. Hem de 3 aylara çatacak. Yani kaçırmasın faziletli bir sevabı, duayı diye. Böyle bir Arifan dergisi, böyle bir hizmet bana arz ettiler. Ben dedim yani... Elektronik dergi uygulaması abonelik yöntemiyle mi olacak? Yani abonelere şifre mi verilecek? Abonelere şifre verilecek ama bilmiyorum, bir aylığına sanki bir deneme gibi herkese açık gibi bir şey dediler. Mayıs ayı için. Böyle bir şey duydum herhalde. Fakat ondan sonra tabii ki abone çünkü haktır. O zaman abonenin ne farkı var, öbürü hak geçiyor. Tabii ki. Abonelere haklarını yani... Tediye kabilinden şifre verilmesi gündemde. Ben bu işleri anlamıyorum tabii de. Böyle bir şey, ben yani hizmet açısından, ulaşım açısından insanlara neyse yapın diyorum. Evet. Ben genel şimdi olarak. Şimdi dergiye baktığımızda tabii geçtiğimiz bu ay içerisinde, geçtiğimiz ay değil, daha henüz Nisan ayında çıkmadığımıza göre. Çıkmamışız. Evet. Bereketliydi bu ay. Umre ziyareti ile ilgili Mahmut Hoca Efendi'nin de katıldığı geniş ayrıntılı bir haber yer almış ve tabii orada yine sizin konuşmanız bu derginin içerisinde yer alıyor. Arafat'ta yapılan konuşma, o sitelere atılan 29 dakikalık konuşma 16 dakikası atılabilmiş. Orada bir teknik yani. Arıza olmuş. Ben oradan geri kalan aklımdaki Mesnevi'den mektuba çok beyitler, edebi ifadeler, ilmi ifadeler sarf ettiğimi hatırlıyordum. Tabii de bu bana hemen hemen o 20 gün 15 gün sonra o şeyin çekildiğini biliyoruz ya, sonunun olmadığını. 15 gün sonra kadar Medine'nin sonunda duydum. Fakat işte aklımda kalan kadarıyla konuştuğum sözleri oraya kataraktan bayağı bir 6 sayfa kadar şey evet, çıktı. Uzun bir metin olmuş. Çözüm çıktı. Güzel ilimler var. İstifade ederler yani. Hem Arafat'ın mahalli konumu hakkında, orada Kalübela misakının Arafat'ta alındığı meselesi mesela. Naman Vadisi'nde orada o ilimler konuşuluyor. Onlar baş kısmında kasetlerde de var ama son kısmında duyulmadık konular da var. Onlara yer verilmiş. Genel bir değerlendirme zaten başta dergi tarafından da yapılmış. Ömrenin nasıl geçtiği hakkında. Üstadımız Hazretleri'nin. Bu arada bir başka yazı başlığı var dergide. Bir de fotoğrafla desteklenmiş. Ulema-i Kiram Mekke-i Mükerreme'de Mahmud Efendi Hazretleri'ni ziyaret ettiler diyor. Evet, biraz tabii kısıtlı oldu. Çünkü mübareğin vakitleri çok müsait değildi. Çok gelen oldu ama Sabuni, Muhammed Ali Sabuni'nin orada resmi var. Büyük alim, müfessir, işte Türkiye'de de çok meşhurdur. O zat Mekke'de durur. 6 ay Mekke'de durur, 6 ay Yalova'da durur. Mekke'de rastladı yani. O geldi. İşte bazı doğu alimlerinden zatlar geldi. Orada tabii resim kısıtlı yine. Bayağı bir geniş şeydi orası. Bir 15-20 kişi vardı o gerisinde. Aslında sizin web sitenizde bir hayli fotoğraf var. Evet, yani orada daha fotoğraflar olması lazım. Çünkü başka alimler orada sayıca. Ben isimler yazdım. gelen alimlerin isimlerinden, Türkiye'den olsun, dış memleketlerden olsun alimlerin Mekke itibariyle, Medine sonra geliyor zaten, görüşenlerle böyle kısa da olsa, tabii biz öncesinde sonrasında çok oturduk da Üstadımız Hazretleri'nin yanındaki şey biraz kısa oldu. Maksat evet. Hasıl oluyor işte bir tanışma, görüşme. Mekke hakkında yücbe aleyhi temurati külişi, her şeyin meyveleri oraya toplanır diyor Kur'an-ı Kerim. Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri'nin babası var, Seyyid Alevi Maliki Hazretleri. Tabii ben babasını tanımadık ama o babasından naklederdi. Sonra ben bazı kitaplarda, Yemen ulemasının bazı kitaplarında da gördüm o beyanı. Bu ayetin bir tefsiri var. Her şeyin meyveleri Mekke'ye toplanır derken, yani her şeyin meyveleri demek, ağacın meyvesi demek, faydalanılan kısmı demek. Dolayısıyla her şeyin meyvesinden maksat bütün sınıfların alimleri ve seçkinleri demek. Yani insanların toplum içerisinde faydalandığı kişiler, onların ürünü yani. Mahsulü meyvesi demek. Dolayısıyla bütün sınıfların, yani ırkların, Müslüman ırkların alimleri oraya toplanır. Mekke'ye toplanır diye bir mana var. Hakikaten de çok güzel bir mana. Gerçi şimdi tabii bu Vehhabi rejimi bu işleri bozdu, dağıttılar. Yoksa yani Osmanlı döneminden beri gelen teamülde hankalar, tekkeler, zaviyeler, medreseler olduğu zaman tabii oralarda ribatlar deniyor. Hala Medine'de Erzurum ribat diye bilinir mesela, yani meşhurdur. Hattat Mustafa Efendi Hazretleri'nin yaptırdı. Oralarda toplanmalar oluyordu. İşte Seyyid Maliki Hazretleri'nin babasının Safa'nın yanında, o zaman yıkımlar, tefsiyalar, genişletmeler yokken evleri oradaymış. Bütün alimler Şam'dan, Halep, dünyanın her yerinden gelen alimler, mesela Medine'de yakında vefat etti Muhammed Zekeriya Hazretleri vardı. Buhara'dan gelme oraya, 100 yaşında vefat etti. Biz 81 yılından beri kendisini yanında kaldık, ziyaret ederdik her seferinde falan. Onun yanında mesela bütün dünya İslam alimleri gelirdi. Yani biz o arada belki 8 gün kalırdık, birkaç kere giderdik. O arada bile neler görürdük, neler. Ne alimlerle tanışırdık. Dolayısıyla zaten oralardaki içtimaın, toplanmanın bir maksadı da alimlerin, fazilet ehlinin, ümmetin dertleri ve müşkilleri hakkında çözüm üretmek üzere toplanmaları hedeflenmiştir. Ama şimdi tabii efendim, toplanılmasın, görüşülmesin, edilmesin. Hani bizim Mahmut Efendi Hazretleri'nin bir sözü var. Sultan Fatih döneminde de olsa diyor, hükümetler kalabalıktan korkar. İsabetli bir söz. Yani hangi hükümet olursa olsun kalabalıktan korkar. Şimdi Ehl-i Beyt imamlarının başına gelenler. Tamam, kaderin sırrı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne ehl-i beyti seyelkavune badi teşriden ve tatriden, benim Ehl-i Beytim benim ardımdan kovulacak, sürülecek diye hadis-i şerifte bildirdi zaten. Bir mucize olmak üzere. Dün gece Perşembe sohbeti, dün 2 saat sohbet oldu Ahmet Yesevi Derneği'nde. Bu konuşmamızda mesela konumuz neydi? 12 imamdan sırayla geliyorum, o dersleri bitireceğim. 3 imam kaldı. 12 imamın bayağı bir, yani ilim ve hikmetli sözlerini de içine al. Nerede doğmuş, nerede vefat etmiş? Annesi, şahsiyeti, babası hakkında malumatlar, menkıbeler, dün gece acayip menkıbeler. Yani öyle birkaç menkıbe oldu ki hiçbir yerde duyulmamış bazı şeyler de çıktı kitaptan. Bunlar anlatıldı. Muhammed Cevat Hazretleri'ndeydi sıramız. Şimdi İmam Ali Rıza Hazretleri'nin oğlu Muhammed Cevat Hazretleri 12 imamdan. Orada da yine daha 25 yaşında vefat etmiş zaten. Mübareklerin ekserisi zehirlenerek Abbasiler dönemine rastlayan kısmında. Sonra Emevilerde çok iyilik yaptıkları söylenemez. Onlar da Ehl-i Beyt'e sıkıntı verdiler. Ama hep mesele işte koltuk, sandalye. Yani otoritenin bozulmaması amaçlı. Hani peygamber torunu bile olsa silinmiş yani. Eziyete düçar kılınmış, zehirlenmiş, katledilmiş. Şimdi oradaki mesele yine nereden geliyor? İnsanların onların etrafında toplanması, cemaat teşkil etmesi, onlara tazim ve hürmet etmeleri sorun teşkil ediyor. Bir de bu arada muhbir, nemmam, söz taşıyan müfsit, hasüt müfsit, münafıklarla deccal diyor ya, yani bu tip insanlar hemen geliyor halife, ya bu adama çok aşırı hürmet var, bu yarın ayağa kalkarsa herkes bunun peşine gider, seni devirecek. Çok hürmet var, hatta gizli gizli zekatlar buna veriliyormuş, beytülmala verilmiyormuş. Bu şey her yerde bu var. Bir de maddi boyutu var. Çünkü hani içtima ve toplantının peşinde, yani bir oluşum olduktan sonra da ekonomik bütçesi ne bunun? Şimdi ekonomi de aynı şeyler şu anda da devam ediyor, evet, ya. Evet, ben de hemen yani aynı sanki şey, yani bugünü cemaat, konuşuyoruz. Bugünü konuşuyoruz. Bir cemaatin ekonomik bütçesi neyse etkisi ona göre. Cemaat kalabalaştıkça ekonomik bütçe ona göre. Ancak bizim gibi saflar müstesna. Cemaat fazla kalabalık var ama el fadiha dedim. Hepsi gider yani, bizde ekonomi yok. Zaten örgüt yok, teşkilat yok, hiçbir şey yok. O meydanda zaten arayan bulur onu. İsteyen incelese hemen bulur. Şimdi zaten her şey Wikileaks belgelerinde bile çıkıyor. Kimin nesi varsa, nerede nesi varsa çıkıyor. Böyle bir zamandayız yani. Araştırmaya da gerek yok. Hal böyleyken ekseriyetle bu budur. Yani içtima, topluluk. İşte geçen konuştuğumuz, niye Mahmut Efendi Hazretleri hani biraz geç çıkmasın sonra yapsın. Evet, çok yani niye? İçtima gözükmesin. O günden bugüne size herhangi bir dönüş oldu mu? Yok. Dönüş olmadı. Yalnız bir arkadaş ya dedi, laf arasında ateşe de bir dokundurdum falan diye telefon ettim Mekke'den. Onunla beraber gelen. Ateşe'yle beraber gelen. Ben dedim ya Ateşe Bey'in burada biz mesuliyetine inanmıyoruz. Elçiye zeval olmaz. Elçiye zeval yok. Adam görev biraz, vermişler. Adam görevini yapıyor. Adamcağız geldi bize tebliğ etti. Yani o adam bunu uydurabilir mi? Nasıl uyduracak yani? Diyanet İşleri Başkanı deyip de, bakan deyip, haç bakanı deyip de bunun bir de arkasını sorarlar yani. Bu sefer yalancılığı çıkar. Adamcağız ben. Haşa, ben muhterem bir insan. Ben onun hakkında bir şey konuşmadım zaten şahsen. Ama hiç konuşulmadı. Mesele geliş noktası. Yani toplantıların insanları rahatsız etmesi, kimleri rahatsız etmesi, o da ayrı bir konu. Kalabalıkların, ama her dönemde kalabalığın, mesela Niyazi Mısri Hazretleri gibi zatların sürülmeleri, Osmanlı döneminde sürülen evliya, yani İsmail Hakkı Bursevi'nin şeyhi ya. Bile efendim Kıbrıs'ta. Mübarek evliya Kutup diye kabrinde ziyaret ettik Kıbrıs'ta mesela. Kutup Hazretleri, mahalle bile Kutup diye geçiyor. Efendim dolayısıyla adını da unuttum biraz, şimdi hatırlayabilirsem şey efendinin ismini. Osmanlı da yapmış bunu. Hani otoriteyi temin etmek, sağlamak babından olmuş. Ama mühim olan şu, araştırmak, fasık münafığın lafına hemen itibar etmeyip hüccetleri tamamlamak, aleyhte bir konuşma var mı, otoriteyi zedeleyecek bir çıkışa hazırlık var mı, bir ekonomi temin edilmeye gayret var mı, bir bütçe çalışması var mı, veyahut beytülmalın efendim gücünün azaltılmasına yönelik veyahut en azından onu azaltacak netice itibariyle bir maddi yöneliş bir tarafa var mı? Bunlar önemli. Devletler bunları tabii kontrol etmelidir. Etsin. Bu ayrı bir şey. Ama işte o zat da yine Muhammed Cevat Hazretleri'ne konu ederken Memun, Halife Memun ona kızını veriyor. Yani acayip de bir imtihanlar neticesinde alimler, hatta 9-10 yaşlarında ne cevaplar veriyor, ne kerametler, ne gayip ilimleri. Çünkü sohbet 2 saat. Muhteşem bir şey. Hiç duyulmamış konular. Mesela orada görülüyor. Ama halife önü Mutasım geliyor ve Mutasım hemen Medine'den çıksın. O Küfe'den, Bağdat'tan Medine'ye gidiyor hanımıyla. Halife değişince Medine'den çıkartılıyor. Çünkü neden? İşte ittiba fazlalığı, aşırı bir etrafında toplam. Ne yapacak mübarek? Gelene git diyemez Ehl-i Beyt. Yani o zaman şunu bile çözüm olarak düşünülebilir. Ki bazı yapmışlar bunu. Sen o zaman devlet kontrolünde bunu göz hapsi gibi sarayda güzel bir yerde ağırla. Mübarekler zaten züht sahibi. Teccadeden kalkmıyor. Zikrini yapsın, sana da dua etsin. Yesin isin, çoluk çocuğunu da yanına ver ailesiyle. Değil mi? Bu da yapılmayıp, yani ne olursa olsun bu her zaman için tehlike bir değil. Bir de yani öylesini zehirleme. De belki onlar kabul etmeyebilirler. Yani padişahın, halifenin sofrasında efendim, oturmak. Efendim tabii kabul etmeyebilirler ama zehirlenme gibi, idam gibi şeylerdense, İslamiyet müsaade etmediğinden ölüme, yani ölüm istemeye. Çünkü burada bir şerahsızlık da yok. Hani elfaz-ı küfür telaffuz ediyor. Hani bir İslam dışı bir fetvaya zorlanma gibi olsa hazimetle amel ederler, şehit olurlar. Nasıl ki Hazreti Hüseyin Efendimiz Yezid'in biatında şehitliği tercih etti. Yezid'e biat etmedi. Etmedi. Dolayısıyla onlar aslında bu mertliği, sadakatin sembolüdürler Ehl-i Beyt. Bu durum böyle. Ama mesele yani demek istediğim Mekke'nin, Medine'nin en önemli vasfı ve oralardaki ümre hac ziyaretlerinin maksadı dünya alimlerinin, fikir adamlarının, fazilet ehlinin içtimağı, birlikteki tabii, toplantıları, çözüm üretmeleri. Çok karışık şu anda. Belki onun da kaygı ve endişesini yaşıyor olabilirler. Çünkü bölgedeki rejimler ve o rejimlerin sahipleri olan kişilerin iktidarlara tehdit altında gibi gözüküyor. Öyle de gözüküyor. Tunus'tan, ama Mısır'dan başlayan, Suriye'de devam eden. Şimdi tabii bizim ehli sünnet üzere olduğumuz ve böyle bir kıyam niyetli olmadığımız da onlarca sabit. Zaten 2005 yılında da. Akkoyun'un pamuk pazarına zararı vardır derler. Evet. Yani 2005 ömresinde de buna yakın. Bu kadar olmasa da bir cemaat orada oldu. Bir sıkıntı da olmadı falan. Yalnız 80'li orada, yıllarda da İranlılar çok sık gidip gelirdi. İran onlar devriminin yine yeni gidiyor olduğu dönemde. O dönemde başka onlar sıkıntılar olayda yaşandı. Onlar olayda çıkarttılar. Adam evet. Öldürdüler. Biz oradaydık bir sene. Yani haremden silah seslerini duyuyorduk yani. Dışarılar kaynıyordu. Fakat benim burada tek yadırgadım, geçen konuşmada da geçti. Oranın yetkilileri bir rahatsızlık ifade edebilirler. Biz iki gün durduk orada ömre öncesi. Yani oranın yetkililerinin devreye girmeyip de... Belki oranın yetkililerinin doğrudan devreye girmeyip Türkiye'deki yetkililer üzerinden müdahale etmeye kalkmış olabilirler. Sonunda bir ilan kabilinden olsun. Halbuki o gibi yerlerde yapılması gereken ilan, arkadaşlar biz müessese olarak partiler üstü kalmayı hedef almış, üstadımızdan tavsiye almış bir cemaatiz. Ama fertler olarak herkes efendim tabii ki işini bilir. Şimdi bu gibi konuşmalar yerine bir şey olduğu için evvelce üstadımız hazretleri bu demek hassasiyetinden dolayı bu konuyu tembih edin buyurmuş. Böyle bir şey olmuş. Peki şimdi gelelim, o arada ben geçeyim öbür konuya. Daha yeni, taptaze böyle bir tembih ve ikaz var iken ben şimdi bozkurt lafını söylemiş şimdi olabilir onu, miyim yani siz burada geçen hafta diyen şimdi, neyi bilemem? Bilmiyorum şimdi 25 Nisan, evet 25 Nisan tarihli Orta Doğu Gazetesi. Haber şöyle, tırnak içerisinde, Allah bozkurtsuz bırakmasın. Şöyle devam ediyor. Cübbeli Ahmet ismiyle tanınan Ahmet Ünlü, Alparslan Türkeş vaazlarıma hep yardımcı oluyordu. Burası vatandır, burası Türkiye'dir. Biz vatan düşkünüyüz, biz bayrak meraklısıyız dedi diyerek haber devam ediyor. Cübbeli Ahmet Hoca yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bundan sonrası tırnak içerisinde ve size ait olduğu iddia edilen sözler. Karşı da benim sözüm. Tabii ki. Onları ben kabul ediyorum zaten. Hayır, ben haberi daha sonra haber portallarına taşınan bölümü aktarayım. Tırnak içerisinde size ait olduğu iddia edilen sözler şöyle. Alparslan Türkeş vaazlarıma hep yardımcı oluyordu. Burası vatandır, burası Türkiye'dir. Biz vatan düşkünüyüz, biz bayrak meraklısıyız. Şimdi özellikle Türkeşçilerin vatan hassasiyeti çoktur. Bayrağa özel önem verirler. Bunu inkar eden din kardeşlerimiz var. Özellikle orada Türkeş lafı telaffuz edilmiş. Alparslan Türkeş vatan sevdalısıydı. Ölümünden bir hafta evvel yine randevumuz vardı. Benim vaazlarıma hep yardımcı oluyordu. Telefonlar ediyordu. Mani çıkan yerlerde konuşturun hocayı diyordu. Çünkü Türk milletini seven bir adamdı. Türk milletinin İslam'la şereflendiğini düşünürdü. Ama İslam'ın da Türk milletinden çok fayda gördüğünü bilen birisiydi. Burada tırnak kapanmış. Ne var şimdi benim bu sözlerimde? Bir şey yok. Devam. Bunlar bana ait. Bunlar bu söylediklerim size ait. Bana ait. Evet. Devam ediyor. Ama yeni değil. 2006'da. Onu da konuşacağız. Haberi 2006'da. 2006 konuşması bu. Türkiye'nin üzerinde oyunlar oynandığını savunan Ünlü, tırnak açılmış, size ait olduğu iddia edilen bir başka bölüm. Yahudinin emelleri var. Büyük İsrail projesi var. Bütün bu düzenler içerisinde Türkiye'deki ehli sünnet mezhebini Osmanlı ecdadımızdan kalan şu düzgün yolumuzu bozdurmak için seferber olmuşlar. Milyon, milyar dolarlık bütçeler ayırmışlar. Memleketi böyle karıştırıyorlar. Bizim gibi garipler de işte size geliyoruz, sizlerle sohbet yapıyoruz, çıkıyoruz, gidiyoruz. Allah bu memleketi bozkursuz bırakmasın. İşte bu son söz bana ait. Tırnak kapanıyor diye konuştu diye de haber i̇şte noktalanıyor. Burada şimdi doğru şimdi yapmak bir, lazım yani. Olmayan şey iftiradır. Geçen hafta ya. Diyorsunuz ki biz cemaat olarak partiler üstü kalmak arzusundayız. İki, hemen 25'inde bir gazete böyle bir haberi haber çıkıyor. Haber çıkıyor. Bir son, neydi son? Gazetenin Orta Doğu gazetesi. Orta Doğu. Orta Doğu'yu aradılar. Arkadaşlar kaynak vermemiş. Yani nerede konuşuldu, şimdi ne konuşuldu, sizin söylediğiniz yok. Şu. Evet, haberde de kaynak bu yok. Kaynakta onlar da biz son kalemi diye bir yer varmış. Bir site var, son kalemine. Var, biliyorum. Ondan aldık dedi. Bu sefer biz orayı yani ulaştık mı bilmiyorum, oraya ulaştığımızı bilmiyorum ama oraya baktık, orada var bu. Haber buradan almış. Yani şimdi buradaki konuşmanın... Şimdi birincisi, bu yeni bir konuşma değil diyorsunuz. Yeni konuşma değil. 2006 yılında. Ekim ayında efendim yani 5 sene gibi bir zaman geçmiş. Bu konuşma Lale Gül FM'de. Bir radyo konuşması. 1 saat 48 dakikalık bir konuşmanın, benim konuşmamın, 2006 Ekim'inin konuşmasından kısmen alıntı. Evet. Kısmen alıntı. Bazı cümleler de birkaç sene evvel Adapazarı'nda falan yaptığım yerlerden alıntı. Onun için. Yani iki ayrı yerde ve öyle iki anlıyorum. Farklı tarihte yapılmış konuşmalardan konuşma. Alıntı. Yalnız Alparslan Türkeş vaazlarıma yardım ediyordu gibi özel isim verilen konu, onlar radyo konuşması. Laf nasıl geldi oraya? Lafı geldiğini şimdi anlatacağım. Yani şunu önceden söyleyelim. Bizim millet şimdi hemen senin sizin okuduğunuzu dinler. Benim cevabımı dinlemeden çay içmeye gider falan. Hemen diyelim onu. Bu bozkursuz bırakmasın gibi bir laf benden sadır olmamıştır. Evet. Bunun çünkü zaten kayıtlar varsa Retük'te de vardır. Radyodur. Ve nerede kayıt varsa çıkarırsın. Ben böyle bir laf söylemedim. Çünkü şeyim değil. Yani adetim de değil. Böyle bir misli de yok. Ondan sonrasına gelince. Şimdi geri kalan lafların hepsini kabul ediyoruz. Bu laflar bize aittir. Bunlar neden denmiştir? Yani şimdi bayram değil seyran değil, evet. Denmemiş. Bu yani laf bir bağlamı var, bir şeye dayanıyor. 2006'daki şeyde. Biliyorsunuz bu jet ski olayı, hı hı, ile gündeme geldiğimiz o tarih. 5 seneyi falan geçiyor. Yani. Doğru olmuş. Ha, o tarih. O noktada arena mıdır nedir bazı programlar yapıldı. Evet. Bu programlarda... Yani önce Hürriyet'e bir manşet oldunuz. Tamam, o programların içinde beni yıpratmak için, ya yani sadece çıkı yoktu. Çünkü onun yanına destekleyici ürünler lazımdı. Biraz malzeme çoğaltıldı orada bayağı bir. Yalan, dedikodu, iftira hepsi var. Buradan bir iki tane daha kaset sunuldu televizyonlara. Bu kasetlerden biri de, neresi sonra İsviçre'de Alpler'deyiz. Alpler'de teleferikteyiz. Ben hatta orada aşır okuyorum, ezan okuyorum falan Alpler'de. Onlar da var, bilmiyorum o görüntüler ne kadarı verilmişti şimdi. Geçmiş zaman ama o görüntüler hepsini seyredin. Yani ben hatırlıyorum şimdi siz, evet, söyleyince hatırladım. Şimdi teleferikte giderken bayrak, en önünde bayrak var her teleferiğin şeyine, kabinin. Kabinler böyle, biz gidiyoruz buradan kabinler boş geliyor falan. Oradan Türkiye geldi önümüze. Bu benim yanımdaki sahtekar adam efendim çekiyormuş da malzemeyi topluyormuş ya. Yani sadece jet ski değil bu. Bu adam orada da benim yanımda. Yani çünkü biz aile beraberliğiydi var. Hanımı da geliyordu. Siz de maşallah yani isabetli adam seçmekte üstünüze yok gibi gözüküyor. İsabetli adam seçmekte mi yoksa düzgün adam mı gelince bize bozuluyor yoksa efendim adam yani baştan ajan mı doğuyor geliyor? Onu bilemiyorum. Şimdi ama aynı adam. Yok ben de çok kafam yok benim ya, ama adamı, bir adam bütün pisliği yaparsa da çok sorun olmaz yani. Çünkü benim de tahmin ederseniz 30 küsür senelik insanlarla birlikteliğim var. Cemaatlerin evinde yatıp kalkan, gezip yaşayan bir adam. 30 küsür sene çocukluğumdan beri halkla yaşamış bir adam. Bu kadar da olur yani, bir kişi çıksa, iki kişi çıksa nedir yani? Toplarsanız benim 10 binlerim olmuştur. Özel arabasına bindiğim, gezdiğim insanlar. Yola gittiğim. Yani bu mümkün. 30 küsür sene. Her gün gidiyorduk biz bir sohbete. Dolayısıyla bu az yani. Fire az. Şimdi efendim... Ben o bayrağı görünce... Biraz ama yara büyük mü bilmiyorum. Ya yara büyük. Yara büyük değil ya. Hak üzere olduktan sonra, doğru olduktan sonra... Şimdi bunlar benim şeffaflığımdan, mertliğimden biraz haberdar değilmişler. Bunlar zannettiler ki bir şey olursa bu utanır, konuşamaz, cevap veremez. Ben de o zaman bir televizyon kanalına çıkmıştım. 38 dakika ana haber, canlı yayın. Ramazan'dı, iftar sofrası. Hatta millet akşam namazını kaçırmış falan. Bazı hocalar da kaçırmış. Heyecandan ne cevap verecek diye. Ama ne cevap vereceğim, bildiğimi cevap verdim işte. O da öyle bir meşhur bir pro. İlk çıkışım hemen hemen benim canlı yayın o zaman. İlk çıktığım. Herhalde ilk o. İlk çıktığım bir olay. Dolayısıyla orada bir Türkiye kilitlendi. Ne diyecek bakalım bu kadar suçlamaya. Çarşaf çarşaf gazetenin suçlaması var. Bir cevaplar verdik. Arkası yok. Bir kişi çıkıp da bu böyle değil diyemiyor. Çünkü neden doğruyu konuşuyorum. Saat aldık mı aldık. 16 bin dolar yazıyorsun. Saat teker. 4 bin, 5 bin. Liralık. O da senin kendi kartından çekilmiş. Neden? Sen teklif etmişsin. Kartım da yok ki benim çekeyim. Bütün bunlar konuşulunca ne cevap vereceksin? Bu konu böyle gidiyor. Giderken de bir kasette de diyor ki, diyorum ki ben o sesi de almış zamanında. Malzemeler bayağı hazırlanmış. Diyorum ki diyorum Türk bayrağı diyorum. Çek diyorum yani resmini. Çek de diyorum. Türk eşçilere diyorum hediye edersin diyorum. İtibar olur. Cümle bu. Ha şimdi bu meseleden kalkıp bu kanal yayın organı beni zaten beraber çıkartmaya kalkıştı falan, baştan teklif falan. Ben dedim deprem olayında bana çok yalan yaptınız, konuşmalarımı kestiniz. Ben size güvenip de sizin programınıza çıkmam dedim. Onlara cevap verdim. O şahsa, program sahibine. Ondan sonra efendim ben de burada bu itham üzerine kendi Lale Gül FM'de yaptığım haftalık konuşmada o haftanın konusu olarak mecbur gündem olarak orada maddeledim. Yani 1 saat 48 dakika denilen bana atılan ithamların tek tek cevabı. Anladım. Bu konu cevap yani hemen hemen Bir 15 dakika kadar da bu konu gitmiş. Yani şimdi diye başlıyorum. Şimdi dedim mi yeni bir konuya giriyorum. Bir daha şimdi dedim mi öbür konu. Baktım dinledim de şimdi kaydı. Kayıt duruyor yani. Kaydı koyduk şeye. Cübbelahmethoca.tv'de bu konuşmanın sesi var. Ben görmedim onu. Cübbelahmethoca.tv'de ben hemen dedim ki bu konuşma 2006 yılının Ekim ayının Lale Gül FM konuşmasından kısmen alıntıdır. Ama bu konuşmada Allah bozkursuz bırakmasın diye bir ifade yer almamaktadır. Benim yazım bu sitemde. Onu gördüm de. Ama şimdi bunu haber olarak öbürü onu yalanladı, etmedim. Bunu yalanladı bilmem ne. Onlar alan sitelerin üst haber başlıkları. O da beni alakadar etmez. Beni alakadar eden benim sitemde, Cübbelahmet Hoca TV'de benim ne yazdığım, öyle değil mi? Elbette. Ne yazdım? Bu ifadeler bu konuşmadan alınmıştır. İsterseniz buyurun dinleyin konuşmayı. Ama böyle bir ifade yer almamaktadır. Kibarcası bu. Evet. Yani bize yakışan işin özeti, işin özeti, nezaketi bu. Başlangıç şimdi sebebini de anlattınız. Ben de o zaman bunu niye anlattım? Ben orada Türkiye, orada bana atılan itham ne? Bayrağımız hakkında da konuşuyor. Haşa. Şimdi ben de tam tersine, ben burada bayrak hassasiyetim olan, bayrağa çok önem veren, efendim, bir insan olduğumu, vatan, bayrak bu gibi kutsallarım olduğunu, dolayısıyla buradaki benim ifadem maksat, niye Türkiye'sine? Ya kardeşim, bu onların hassasiyeti fazla. Bu işte daha gurur duyarlar, daha itibar ederler diye bazı insan belki ilgilenmez bile. Ama onlarda bu ilgi daha alaka fazla olduğu için onlara hediye ederiz, itibar olur gibi bir cümle var zaten. İtibar olurdan da anlaşılıyor. Bu cümlenin izahını yapmak üzere bu konuşmaya girdim. Bu konuşmaya girerken de ne demek icap edelim? Benim Alparslan Türkeş'ten hukukum vardı. Görüşmelerim vardı. Bu kadar sohbetlerimize yardımcı olduğu dönemler vardı. Dolayısıyla benim bundan hani zıt gibi görünen bir grupta değiliz ki. Yani kavgalı, gürültülü, tam zıt kutup değiliz ki. Hayır, biz bunun aleyhine... Şimdi bütün bu açıklamalardan şöyle bir sonuç da çıkabilir. Acaba geçmişte de yakın tarihte yapılmış bir görüşme de malum medyaya yansımıştı. O da yalan yansıdı. Cübbeli Ahmet yani Hoca, Hoca keçi, hocanın MHP'li mi? Milli Yaşar Hareket Partili mi? Olur mu öyle şey? Hocanın keçisi çalındı, hoca keçi çaldı oldu. Orada beni ziyarete geldiler. Ben beni ziyarete gelen her sınıfa açığım. Her türlü gelir. Saadet Partisi de gelir, AK Parti'den de gelir. Yani belediye başkanı gelir, şu gelir, bu gelir. Hepsi gelebilir. Yani misafir eden gelir, bir çayımızı içer. Bunlar arasında ayrım yok ki. Bize şimdi adam yani diğer gibi sol parti gelse. Yani kapı açık diyorsun. Yani gelmek istese. Türkiye Komünist Partisi'nin İstanbul adayları gelse kapı ya, açık. Allah Allah ya, bir çaydır, bir insanlıktır ya. Buyurun bir çay ikram edilir. Nasılsınız, iyi misiniz? Buyurun. Konuşulur, görüşülür. Efendim, bir ara daha verip devam edelim. Bizim böyle bir sorunumuz yok onun için. Ama burada belli bir partiye yamanma çabası varsa bu yanlıştır. Bizim adımıza bu söz de bize ait değildir, iftira olur. Bu gibi şeylerden sakınmak lazım. Yani doğru beyanlar zaten yetmesi lazım. İlavelerden, yalan katkılardan medet ummamak lazım. Yani. Evet, ama aksi gibi işte hele seçim zamanında olmasının getirdiği belki çarpıtmalar yaşanabiliyor. Ama halk bunu anlasın. Hatta bizim millet birbirini aramaya başlamış. Hoca böyle dedi, nasıl der ya, şöyle dedi, böyle. Ya demedik ki bunu. Yani denmeyen bir laf üzerine ne kadar yorum oluyor biliyor musunuz? Milletin vaktine de yazık ya. Yani o güzel sözü bir daha söylemek lazım. Şuyu vukuundan beter olur. Şuyu vukuundan beter olur. Yani. Evet. Yani. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Tabii vaktimiz bol. Sizden gelen sorulara da zaman kalacak. Çok sayıda soru var. Onları da cevaplayalım istiyoruz şimdi, ama. Türkeş'le, merhum Türkeş'le bazılarımıza yardım ediyor meselelerine gelince tanışmamızın vesilesi de babam. Babamın çok çevresi geniş. İş adamıdır. Dolayısıyla o çevreden de çok dostları vardı. Her çevreden çok dostları vardı. Dolayısıyla o noktadan tanışıyorlardı. Zaten bir kere babamın evine gelmişti İstinye'de o zaman. Hatta iki kere belki gelmiştir. Hep babamın evine gelmiştir. Şimdi orada da şöyle bir durumlar oluyordu. Bazı müftüler, işte o zaman Türkeşçi derlerdi müftü, bazı müftüler. Evet. Bunlar bizim vaazlarımızı engelliyorlardı. Engelliyorlardı. Niye? Beni Erbakancı diye. Erbakancıyım diye. Bizim vaazlarımızı engellemeye çalışıyorlardı. Halbuki biz hiçbir zaman için bir parti adı hiçbir konuşmamızda yani kürsüde, vaazda, bak demin ne dedim? Özelde herkes bir şey konuşabilir. Biz de insanız. Herkesin hakkı var konuşma. Ama İslam için, din adına toplanılan bir mecliste, yani millet ayet hadis dinlemeye gelmiş. Ha, orada böyle şeylerin konuşulması istismar budur. Yani ben buna karşıyım. O zaman da biz böyle bir şey yapmadık. Erbakan Hoca ile tabii ki dostluğumuz vardı, şeyimiz vardı. Ama Erbakan Hoca ile 50 kere görüşmüşsek, Merhum Türkeş'le de bir iki kere görüşmüştük. Oldu. Bu arada da zaten Üstadımız Hazretleri de bulunuyordu. Tayyip Bey'le de görüşmüşlüğünüz var mı? Evvelce çok var. Tabii. Belediye başkanlığı döneminde. Belediye başkanlığı döneminde. Babam bypass oldu, ziyarete geldi. Tabii ki var. Dolayısıyla bu bir aileden, yani babamızın da çevresinden de gelmesi mühim. Çünkü bizim o yaşlarda da yani tamam cemaatimiz yine vardı ama Üstadımız Hazretleri de çoğu görüşmelerde bulunuyordu. Yani babamın evine geliyordu. Çünkü mesele nedir? Efendim istişare. Vatan millet meseleleri, yani böyle birbirine yardım olan Mahmut Efendi Hazretleri her ortamda ayet hadis okur. Yani imam bildiğini okur meselesi, yani cami ne kadar büyük olsa da. Cemaat ne kadar çok olsa da imam bildiğini okur. Biz bunu yapmak durumundayız. Fakat o zaman bize Erbakancı olarak bilinmemizden Türkeşçi olan bazı müftülerin de bize antipatiyle bakmasından dolayı. Şimdi bazı isimler de var. Onlar da şimdi hala yüksek seviyelerde falan. Eski bayağı bir aramızda şeyler yaşanmış. Ben de resmi memur değilim, vaaz değilim. Bir şey değilim ama halkın büyük bir teveccühü. Üstadımız Hazretleri'nin de tanınmışlığı vesilesiyle. Beni 11 yaşında Görele'de bile müftü Kürtçe'ye çıkardı. 11 yaşımda Yavuz Selimci amca teravih sohbetleri yaptırıldı bana. Hem de müftü yazısıyla yani. Ki o müftü de sağ şimdi İlahiyat Vakıf Başkanı olmuş mübarek. Bir ziyaret edemedim hala onu. O beni buldu yani. Telefon etti. Ben o müftü benim dedi. Yazı vermişti müftü. Ben 12 yaşımda, 13 yaşımda yani bu şey değil ki. Bu benimki bir hakikaten değişik bir olay benimki Türkiye'de. Yani kürsüye çıkma meselesi. Alttan herkes konuşur da. Dolayısıyla bu arada Türkeş'le görüşünce ben de dedim ki efendim dedim. Bu ben memur değilim, rahat. Konuşuyorum, çıkıyorum, gidiyorum. Bir daha konuşma yapma deseler gitmiyorum. Ama oradaki imam yanıyor. Bu sefer dedim. Niye izin verdin? Yani imam şey oluyor, sıkıntı oluyor. Şimdi dernek beni istiyor. O zamanlarda da yani böyle. İmam efendi başım derde girer diye istemiyor. Yok bir de imam da isteyen var. İstiyor. Cesaret gösteriyor. Ben acayip canım. O zaman benim zaten kadro almak isteyen cami beni çağırıyordu. Yani 20 sene kadro istemiş gelmemiş. Ben bir gelirsem cemaat bir gelir ama kadro veriyorlar, bunu konuşturmayalım diye. Kaç yer böyle tepe üstü mepe üstü Nuraniye kaç cami kadro aldı. Benim iki kere gitmemle. Çünkü diyorlar aman diyorlar bu buraya üst kuracak. Ya neyi üst kuracağız, ayet okuyoruz, ayet okuyoruz. Burada ne anlatıyorsak o zaman aynı anlatıyoruz. Namaz, abdest, din, iman, ehli sünnet, ya bize ne ya. Ama işte böyle bir durumlar oldu. Memleketin o zamanki hassas geçtiği dönemler vardı hassasiyetten. Ondan sonra Gebze'de bir müftü var o zaman. Yıllar ne? Hangi yıllarda oluyor bu? Efendim ne bileyim ya. Ya olsun tabii 90. Yani 90'dan da evvel olabilir yani. 88-89'lar. 80'lerin sonu filan gibi. 80'lerin sonu. 90'ın başlarında da devam etti bu süreç. Ondan sonra efendim Gebze'de bir müftü var. Ya o bir camide imam bizi çağırıyor. Ya ben ne yapayım? Adam beni çağırıyor. Dernek çağırıyor. Ben de izinli yani. Benim için bir şey yok ki bunda. Gidiyorum konuşuyorum. Ondan sonra çıkıyor. İmamı sürmüşler dağın başına. İmam da merkezden adamcağız. Ta efendim ücra bir köye. Üzüldüm. Sonra başka bir camiye gittim falan. Yine orada bir imam ama Gebze bölgesinde böyle şeyler olmuş o zaman. Tabii müftünün adını bile bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Gerek de yok zaten. Geçmiş dönemler. Sürürüz. Ben de merhum Türkeş'e dedim ki yani o mevzuyu anlatıyorum yani. Bizim gizli bir şeyimiz yok yani. Mevzu bunlar. Dedim, yani nereden nasıl bir ilişki var? İlişki o. Dedim ki yani bak bu vesileyle tanışmış olduk. Yani babamızı eski tanıyorsunuz. Biz de vatanı, milleti seven, bayrağa bağlı şeyiz. Zaten ben geçen hafta mı açıkladım onu? Ne? Merhum Türkeş'in bir sözünü. Siz efendim İslam şeriatına bağlı bir camiasınız, cemaatsınız ama bir yani dış bağlantınız zaman yok. Ne zaman olduğunu hatırlamadım. Yani geçen olabilir. Yani İran, yani Şia ile Vehhabi ile yani dış güçlerle, dış rejimlerle bağlantısı olmayan, İslam şeriatına bağlı bir cemaatsınız. Tabii eğer 80'li yılların sonuysa 79 İran devrimi ve onun Türkiye'de bir yansıması Türkiye'de. Yani bu biraz 90'ları geçmiştir ama yine o yine yansımalar yakın. İslami kesimde yakın böyle bir ilgi yani vardı. Sizin oralarla irtibatınız olmadığından notunuz iyi. Yani istihbaratta. Geçen hafta söyledim. Mittesinde sizin yani bir vatana millete bağlılığınız var diye bana kendisi söyledi. Hatta işte 2 milyon Hoca Efendi Mahmut Efendi Hazretleri'nin etbağı diye. Yani ben o zaman bir 15 sene gibi bir lafta söyledim evet, sanki. Hatırlıyorum şimdi. Şimdi dolayısıyla geçen haftaki laf. Ben de dedim ki yani bizi biliyorsunuz. Burada bizi konuşturmuyorlar. Hadi bizi konuşturmasınlar, biz para toplamıyoruz bir şey. Ama yani burada bir menfaat söz konusu değil ama imamlar sürüldü. Ya bu imamlara da yazık, çünkü adam bizi davet etmiş. Ne getirecek götürecek hesap edememiş, bilmemiş falan. Ya dedi, ben dedi o zaman Erzurum milletvekili vardı. Diyanette de Nuri Yılmaz hoca dönemi. O da Erzurumlu. Nuri Yılmaz hoca zaten onun için, ondan söylüyorum. O Erzurumlu olduğu için Erzurum'daki milletvekilini aradı. Müftüoğlu'dur muhtemelen. Rıza Müftüoğlu. Bilmiyorum, yok o değil. Başka bir isimdi. Dedi ki sen dedi reisi ara dedi falan. Yani şunu demek istedi. Bu hocanın şeyleri zararlı bir konuşması ama bu dedi vatanı milletini seven dedi bir insan dedi falan. Konuşturulsun şeklinde. Böyle bir telefon trafiği oldu. Yani bunun üzerine de on sonra şu imamları duydum da imamlardan bir zaman sonra falan. Ya müftülükte toplantı tabii, dağda da olsan toplantıya geleceksin, o memursun. Toplantıda şöyle bir şey olmuş, yani o zaman müftü demiş ki ya demiş kardeşim Erbakan arasa demiş hadi anlarım ama demiş Erbakan zaten arayamaz beni demiş de. Yani görüş olarak ya demiş bu MİT midir nedir anlamadık demiş ya bu adamı demiş benim için. Yani demiş Türkiye arattırıyor demiş yani falan. Böyle bir şey müftü söylemiş. İfade de çok ilginç yani, neyse. Yani biraz tezat gibi görünüyor. Fakat bizim isteğimiz belli olduğu için, ihale istemiyorsan, para istemiyorsan, aday istemiyorsan, şuradan bilmem aday koyayım demiyorsan, derdin ya ben buradan ayet hadis okuyorum yani bana izin verilsin gibi bir taleple olduğu için meşru karşılandı, makul görüldü yani bu talep. Dolayısıyla efendim yaşanan hadise de budur. Bazılara yardım ediyordu'dan kastım da bu gibi bir iki telefon trafiğiyle, yani bazı bölgesel engel çıkarılan noktalarda niye mani oluyorsunuz denmesi gibi. O sonra Nuri Yılmaz Bey'le de görüştük. Diyanete gittik. Ziyaret edildi falan. Efendim hatta o da biraz yerlere telefon etti. Ama bu irtibattan da sonra. Yani medrese eğitimi olduğu için bizde de. O da medreseden, o da gelme. Medrese medreseli yani. Olduğu için yani bizim Ehl-i Sünnet şeyine, akidesine bağlılığımız ve böyle sivri çıkışlar yapmayacağımıza bir güven neticesinde bazı müftülere şunlara bunlara hani yani konuşulsun, bir mani yok. Zaten biz Diyanet'e bağlı camilerde konuşuyorduk 28 Şubat'a kadar. Hem de merkez camilerde konuşuyorduk yani. Çok çok büyük camilerde. Hem de 10 sene devam edilen bir şey. Haftalık. Böyle bir gün iki günde değil. Yani çünkü hiçbir vukuat yok yani bizde. Ne bir konuşma sicilinde, ne bir olay çıkmasında, ne bir tahrik. Ki şeyde konuşuyorduk. Küçükköy merkez camisinde, Gazi Mahallesi'nin eşiğinde yani. Orada gazi olayları oluyordu. Biz orada sohbet yapıyorduk. Çünkü bizim Alevi vatandaştan bir alakalı şeyimiz yok. Karşıt bir, evet, kışkırtmacı bir konuşmamız yok. Efendim hiçbir kimseye karşı böyle bir olay olmadığından en hassas yerlerde bile konuştuğumuz halde, yani biliyorsunuz panzerlerle, Arap şeylerle, tanklarla yolların kapatıldığı dönemlerde tabii, konuşuyorduk yani. 95 herhalde gazi tabii olaylar. Tabii o olaylarda benim sohbetim vardı o gece. Hem de Küçükköy merkez camiinde yani. Mustafa Polat Müftü, Allah selamet versin, mübarek insan. Yani böyle şuurlu insanlar, yönetimi bilen insanlar tabii nereden zarar gelir, nereden zarar gelmez, bunlar vazifelerini hakkıyla yapmaya çalıştılar. Şimdi zaten ihtiyaç kalmadı. Yani işte internetler çıktı, televizyonlar çıktı, şu çıktı, bu çıktı. Orada konuşmasın, burada konuşmasın derken bir televizyona çıktık artık zaten. Şey, cin şişeden çıktı yani. Ondan sonra efendim daha konuşma diyecek. Anduçlar çıktı. Akit gazetesi o zaman yayınladı. Anamını falancadan doğma işte. Konuşması yasak diyor. Ya konuştuğundaki şu laf yasak dese anlayacağım. Konuşması yasak. Ya suda mı istemeyeceğiz? Konuşması yasak diyor. Böyle bir anduç. Ben gönderdiydim. Bir müftü bana gönderdiydi. Anduç ona gelince, çünkü biz temin edemiyoruz onu. Müftülükten gönderdim onu. Ya düğün salonunda adam düğününe çağırmış. İki kelime konuştuk düğün salonunda. Hadi bir mahkemeye gittik. Senin konuşman yasak diyor. Sen niye konuşuyorsun? Ya niye? Ne konuştun? Konuşması yasak olur mu bir adamın ya? İnsansın, konuşan ağzı olan konuşur ya. Konuştuğum yasaksa onu konuş. Böyle zamanlar tabii yani. Acayip bir şeyler yaşandı. İşte tabii bu zamanlar yaşanınca, yani o zamanlar yaşanınca bu zamanların ne anlama geldiğini herhalde. Bunun kıymeti bilinmesi lazım. Herkes evet. Bir de şimdi dolayısıyla bu söz, bu konuşma 5 sene evvel yapıldığında o bayrakla ilgili bize yapılan bir iftiraya cevap mahiyetinde detay istediği için konu. Evet. Çünkü bunu detaylandırmadığın zaman cefel kalem ayakta kalacak. Yani diyecek yere ama işte, basmıyor. Kılıf buldu kendine uydurdu. Halbuki ben o zaman bunu destekleyince bu ifadelerimle, yani benim irtibatlarım var, görüşmem var, şeyim var. Ben vatanını milletini seven, bayrağını seven bir insanım. Bunu konuşunca tabii ona cevap olsun diye konuşulduğu için bu da oradan icap etti. Yoksa durup dururken de ben kimleri tanıyorum, ha kimlerle görüşüyordum hava açısından da bir konuşma değil bu. Çünkü öbür türlü de benim görüştüğüm adamların ismini vermemenin de bir lüzumu yok ki. Zaten hayatta olanların o zaman belki daha hassas oluyor konumu. Bunu anlamak vefat lazım. Etmişti zaten rahmetli olduğu için. Nereden icap etti şimdi 2006 yılında yapılmış bir konuşma ki hangi sebeple nereden konuşma ihtiyacı hissettiğinizi anlattınız. Evet. Ta 2006 yılında. Şimdi yani üstelik nereden daha sonra da konuşulmuş. İki ayrı konuşmadan bir alıntı sanki çok yeni yapılmış bir konuşma gibi. İkinci konuşma şey yani Siyonistlerin memleket üzerinde projeleri var kısmı. O da bir iki sene evvelki. İyi güzel yani bir şey. Böyle hatırlıyorum ben çünkü konuştuğum yerleri de. Ortaya bir karışık yapmışlar 2006'dan ve 2009'dan. Yani şimdi şöyle bir durum var. Ne kadar karışık yaparsa yapsın. Laflar bana ait mi? Bana ait. Ama sonundaki laf bana ait değil. Allah bu memleketi bozkursun evet, bırakmasın ifadesi benim değil. Evet bu ben böyle bir şey ağzımdan diyorsun. Hayatta çıkmadı. Yani. Bir de bu bozkurt kelime olarak yani deyim olarak bu kelime çıkmadı bende. Hani ülkücü camia, ülkücü gençlik. Hayır o zaman. Yani gelirler ziyaret edince bunlar ayrı. Allah hepimizi hidayete daim etsin. Herkese duacıyız, hizmetçiyiz biz. Siyasi kimlik mi yakıştırmaya çalışıyorlar? Yani sanki bir siyasi kimlik mi yakıştırmaya çalışıyorlar? Tabii siz haberci olarak o gözle baktığınızda ne anlıyorsunuz? Yani ben de onu size sorayım. Çünkü yani, ben de burada. Burada yani bu kadar laf doğruyken alan, altına bir satır ilave. İşte sizi hedef alan ve sizi Milliyetçi Hareket Partisi'nin militanı. Veya asla biz taraftarı hiç, veya partinin, destekçisi hiçbir partinin militanı gibi bir şey olmak destekçisi olmak bunu efendim din kisvemizle yani yapmak yani bir taraftan partiler üstüyüz derken bu ne peri tam bu çelişki. Ne lahana turşusu zaten belki geçen haftaki sözün üstüne mi çıktı bu herhalde öyle bak sonra ha, 25 Nisan onu irtibatlayamamıştım şimdi irtibatlıyorum haber biz geçen hafta Nisan. Öbür konuyu yapınca evet. Bu hafta da yani bu çıktı. Yani Mahmut Hoca Efendi partiler üstü olsun. Üstü olsun evet. Bu evet. Hafta dergide dolayısıyla de var biz, yani. Biz Üstadımız Hazretleri'nin tembih ve ikazları üzere hareket etmeye devam edeceğiz. Herkes efendim meşru gördüğü, vatana millete hayırlı gördüğü, kendine daha yakın bulduğu bir yere rey verme özgürlüğüne sahiptir. Bizi de ilgilendirmez diyorsun. Bizi de ilgilendirmez. Biz de efendim tabii ki vatana millete neresi hayırlı görüyorsak, efendim kendimize nereyi daha yakın buluyorsak oraya rey veriyoruz. Rey vermek İslam'ın vazifelerindendir. Boşa atmak caiz değildir. Mutlaka efendim bu kadar tehlikelere karşı, bu kadar iç dış düşmanlara karşı efendim vatanı, milleti, dini, kutsalları korumak için en yakın gördüğümüz yere rey veriyoruz. Bir ara daha verelim. Ama bunu halkla paylaşmayız. Özellikle de dini merasim ve toplantılarda asla bu konular bizde geçmemiştir. Kimse de bunu yapmamalıdır. Evet bu arayla bu konuyu kapatmış oluyoruz. Gazetede yer alan habere ilişkin Cübbeli Ahmet Hoca'nın cevabını sizlerle paylaştık. Ama az önce ilginç bir cümle kurdu. 12 Haziran seçimleri de geliyor. Reklam arasından sonra onu soralım. Oy vermemek caiz değildir diyor. Neye dayanarak söylüyor? Cübbeli Ahmet Hoca'nın Orta Doğu Gazetesi'nde yer alan ve söylemediğini ifade ettiği o konuyu kapattık. Ama az önce o konuyu konuşurken ilginç bir cümle kurdunuz. Oy kullanmamak vebaldir dediniz. Halbuki bu tür tartışmalar da var ve bu tür tartışmalar İslami grupların içerisinde de var. Toplumda da var. Hani oy kullanmamak da demokratik bir haktır filan gibi görüşler var. Oysa siz siyasi görüşünüz yani neyse o istikamette oy kullanın. Yok kullanmama hali vebaldir. Kullanmama büyük vebaldir. Yani fıkhi. Bu neye dayanarak söylüyorsunuz? Yani neye dayanarak söylüyoruz? Çünkü bir yönetim tespit ediliyor, tayin ediliyor. Burada oy vermek ne kadar bunu belirleyiciyse vermemek de o kadar belirleyici. Yani vermediğin versen yani bir görüşün ha sen diyorsun ki ben boştayım hiçbir görüşüm yok gibi diyorsan o zaman şunu söylüyoruz. Yani belki şöyle düşünenler var. Benim tercihimle benim desteklediğim siyasi görüşün etkili olabilmesi mümkün değil. Veya mevcutlar arasında benim oy verebileceğim kimse yok. Demesi. Şimdi demokratik hak derken o şimdi demokratik hak olmaktan da çıktı. Kanun var herhalde. Yani oy kullanma mecburiyeti var. Bir müeyyide var ama o müeyyide işlemiyor. Para bile ceza bir para koydular. Cezası var, evet. Ama işlemiyor. Şimdi biz burada dini yönden konuşacak olursak beni alakadar eden kısmı. Elbette biz de onu anlamaya çalışıyoruz. Bildiğim nokta orası. Dört mezhep müftüsü Şeyh Hacı Ali Haydar Efendi Hıskavi Hazretleri'nin, yani Mahmud Efendi Hazretleri'nin şeyhinden bize gelen nakildir. Kendisi dört mezhep müftüsü ve son dört padişaha hocalıkta bulunmuş. Son 2-3 padişah huzur hocalığında bulunmuş. Yani huzur hocaları kitabında bile geçiyor. Dolayısıyla bir de Osmanlı'nın son dönemiyle Cumhuriyet'in yani Menderes'in idamına kadar 60'a kadar yaşamış. Bu da çok önemli. Yani hocalık ilim lazım da tecrübe ve zaman zemin tespiti. Evet. Bazı insan bir fetva verir olduğu ortama göre ama yarın ortam değişir. Yani o sürece baktığımız zaman çok olağanüstü savruluşların yaşandığı dönemlerin hepsini yaşamış. Bir de şimdi tegayyürül ezman, tegayyürül ahkam, zamanların değişmesiyle hükümlerin değişmesi kaidesi de olduğu için zaman değişiklikleri de biraz hayat, ömür ve müşahede ister. Dolayısıyla Ali Haydar Efendi Hazretleri'nde bütün bu vasıflar cem olmuş. Hal böyle olunca bu zatın sözü şuydu. Tabii kendisi Menderes'i tutardı, desteklerdi. Menderes'e çok duası vardı. Hatta beş vakit namazda Menderes'e dua etmeyenin namazı kabul olmaz evladım diyecek kadar. Çünkü bir de 24 kere hapislere girmiş. Bu İstiklal Mahkemelerinin efendim elinden geçmiş. Arkadaşları idam edilmiş. İskilipli Atıf Efendiler. Ondan sonra 4 kere idam yemiş koluna. Sabaha kurtulmuş. Acayip başına gelmeyen kalmamış Ali Haydar Efendi. Oğlu Halit Gürbüzler abi vardı rahmetli. Derdi ki biz babamızı çocukluğumuzda biz tanımazdık. Bir götürürlerdi 6 ay sonra gelir bir gider, bir sene sonra gelir. Biz yani babamızla büyümedik. Ya o dönemlerde. Onun için hatta Allah'ım mensur abdeki Adnan. Ey Allah'ım Adnan kuluna yardım et diye Arapça dua edermiş böyle. Bir de namazı kabul olmaz evladım. Beş vakit dua etmeye. Bir de çok meşhur bir sözü var. O sözde tarihe geçecek bir söz. Benim gibi binlerce Ali Haydar'ın tekke köşelerinde sabaha kadar Allah demesindense Menderes'in mecliste bir Allah demesi eftaldir evladım. Böyle de bir sözü var. Yani bunları yani şu andaki akılla da çözülecek şeyler değil. İşte geçmişi, geleceği, mazı, müstakbeli cem eden, derleyen, birlikte gören İnsanların bir de çok ilmi seviyesi yüksek olacak da bu şeye hükme varabilecek tabii. Bu bağlamda mübareğin sözü şudur. Reyi boşa atan, atmayan da değil. Yani bir de gitse de boşa atsa. Boşa atan en kötüsüne vermiştir evladım. Böyle bir fetvası var. En kötüsüne vermiştir. Şimdi hatta o dönemde Erbakan hocalar şeye giremediğince yani yasaklarını Özal kaldırdı da 87. Fakat baraj 10'a çıkarıldığı için yani belki de baraj ilk koyuldu bir baraj tabii, önce de yoktu. Baraj, baraj konduğu için ne oldu? 8'lerde falan da kaldılar. O arada Erbakan Hoca yani boşa atılsın. Özal'a verilmemesi için. Boşa atılsın ki neden? Milletin eli bir defa alışmasın sonra geri çekemeyiz diye siyasi bir şey düşündü. Fikir düşündü de o zaman Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri yani Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin fetvasına dayanarak bana bu konuda yani fıkhi yönünü işin belirlemek üzere söylemişti ki boşa atmak caiz değildir. En kötüye, en zararlıya atılmış hükmündedir. O hesapla muhasebe olmak durumuna insanı sevk eder. Bundan dolayı mutlaka rey verilecektir diye böyle bir ihtilaf yaşandı. Tabii hocanın görüşü fıkhi değildi, siyasiydi. Erbakan hocanınki siyasiydi. Tabii ki. Elini ayağını alıştırmayalım, geri döndüremeyiz. Nitekim de oldu. Korktuğu da başına geldi. Eli ayağı oraya gidenler, çoğu da dönemeyenler oldu yani. Onu da yaşadık. Ama biz burada siyasi düşüncelerle hareket edemeyiz. Yani bizim açımızdan, biz de halka da bunu iletemeyiz. Bizim halka dini açıdan söyleyeceğimiz dört mezhep müftüsü bir zatın verdiği fetvayı bildiriyoruz ki boşa atan en kötü atmış olur. Vebal altında kalır. Çünkü başımızda yönetici tayin ve tespiti konusudur. Bundan dolayıdır ki insan vatana, millete, efendim en faydalı, en hizmet edici gördüğü, kendine en yakın bulduğu yere verir. Vermelidir. Vermelidir. Ama ben iyi niyetle verdim şuraya da kötü çıktı gibi bir şey olursa Allah niyetlere bakar. Hani bir adamın kastı yoksa, bir menfaat beklentisi yoksa, yani dünyevi bir sahipla değil de öyle düşündü de iyi gördü, iyi anladı da yanlış anladı sonradan çıktı. Burada tabii ki teknoloji çok gelişti. Her türlü habere ulaşılıyor. Herkesin görüşü, bildirgesi, ne yapmak istediği, hedefi falan yazılıyor. İncelemek de lazımdır. Bilmek de icap eder. Körü körüne de taklitçilik, anadan atadan kalma partizanlık da iyi değil. Değişen şartlarda kimler ne yapmak istiyor, neyi hedefliyor, bunlar da incelenir. Ama efendim iyi niyetle araştırıldığı halde, hani içtihat hatası gibi, kıbleyi aradı da inceledi de doğuyu batıyı bilmem ne her türlü şey yaptı da kıldı, sonradan kıble yanlış çıktı. Bunu madem içtihat yaptı, bu işte gayret etti, iyi bulmaya çalıştı, yanlış takılsa bu kabul. Ama kıbleyi bilmediği halde rastgele durdu kıldı, doğruya da isabet etse kabul değil. Çünkü bir araştırmak lazım. Araştırmalıydı çünkü bilmediği bir yer, hiç tespit etmediği bir noktada pat diye durulmaz. Denk gelse de bu kabul olmuyor mesela. Onun gibi düşünürsek insanlar fazilet ehli gördüğü, yani kendi daha bilgili, daha kültürlü gördüklerine de müracaat edebilirler. İstişare sünnettir. İstişare yapan husrana uğramaz, pişman olmaz, hadis-i şeriftir. Yani istişare de yapılabilir. Ama bu anadan atadan kalma, takım tutar gibi işleri bırakmak lazım. Deminden beri dediğim gibi burada maddi manevi, yani değerler, vatan ve millet açısındaki değerler, kendi maddi değerleri kastetmiyorum. Vatan ve milletimizin maddi ve manevi değerleri, kutsallarının korunması ve gelecek nesillere aktarımı açısından en faydalı. Başka bir şey sorayım. Bireysel çıkar sahikiyle tercihte bulunmak. Tabi dünya, dünyalık isteyen. Dünyevi çıkarlar maksadıyla diyelim o zaman. Dünyevi çıkarlar maksadıyla bu işlerin içine girmek uygun olmaz. Yani ama orada da eğer bir harama yönelme yoksa o da meşrudur. Şimdi biz helalle haramı da birbirine karıştırmayalım. Başkasının hakkını iptal söz konusu değilse, rüşvet, faiz, şu bu, haksız kazanç, gasp gibi bir şey söz konusu değilse, normal yoldan da adam efendim elinlemeyle çalıştığı şekilde ilerliyorsa, bu insan da ticaretinde efendim o bir arkadaşlık neticesinde o noktada tanıştığı birileriyle ortaklık yapmalarında, iş yapmalarında, helal kazançlarında da bir sıkıntı yoktur. Hacca giderken ticaret yapsanız günah yoktur diyor Kur'an. Yani hac ki ibadettir. O yolda bile diyor Mekke'ye mal götürüp hacca gittin, Mekke'de de bir mal götürsen, bir bavul ticareti yapsan günah yok. Yani bavul ticareti yapayım diye hacca gitmekle hacca giderken bavul ticareti yapayım demek birbirinin aynısı değil. Aynısı değil. Yani maksat bellidir. O arada tabii ki ticari gelişmeler olur, tanışmalar olur, bir takım oluşumların içine girilir, çıkılır. Bunlar da aman efendim madem öyle sen hiçbir işe girme. Yani hac, efendim sen eskiden simitçiydin yine simitçi kal. Haç niyetiyle diye de bir İslam'da şart yok. Gidersiniz ya. Ama ticareti de gözetebilirsiniz. Bunda bir tabii efendim yok. Şimdi adam ama olarak milletvekili adayı olsa. Vardı tamam, örnekler. Tamam, ondan sonra da gözünü açacak bir formül bulunsa. Yani şimdi biz böyle girdik böyle kalalım, sonra bak kullandım bu işi demesinler diye kör mü kalacak babacığım şimdi? Yani adam da simitçi olarak girebilir, boyacı olarak girebilir. O arada bir gelişme olur, bir şey olur. Helal yoldan girdiyse de bir imkan, meşruysa meşru meşrudur. Yani bunları çok ayırt etmek lazım. Bunlar ölçüleri biraz hassas ölçüler bunlar yani. Allah niyetleri biliyor, kalpleri biliyor, nasıl olsa sorunumuz yok. Evet. Mevla biliyor. Bize de bir şey soran yok zaten. Biz adamların mahkemesini biz mi yapacağız? Eyvallah, tabii ki. Şimdi dergiye baktığımızda son bölümlerden birisinde dergiyi de noktalayalım. Mahmut o arada bayağı soru cevaplıyoruz ama güncelleri. Evet. Yani, laf lafı açıyor. Haliyle ama yani bunların hepsi sıcak konu başlıkları olduğu için önemli ihtiyaç duyanlara da cevap verilmiş oluyor. Umre ziyaretinin son durağı herhalde Medine oldu. Medine mi öyle demek? Evet. 9 gün kalındı. 40 vakit yapılıyor. Namazları 40 vakit benim mescidimde. Ben salla fi mescidi hada, benim bu mescidimde. 40 salaten 40 namaz kılarsa. La tefutu salatun. Arada hiçbir namaz kaçırmayacak ama. 39'da kaçırdı sıfır olur. hiç namaz kaçırmadan 40 vakit kılarsa kütübelehu beraatü minel azab ve beraatü minel nifak ve beraatü minel nifak. Azaptan beraat, münafıklıktan beraat, cehennem ateşinden beraat alır. Yazılır diyor. Ahmed ibn Hanbel rivayet ediyor. Hadis-i şerif Müsned'de geçiyor. 40 vakit Mescid-i Nebevi'de. Yani 8 güne tekabül ediyor. Mescid-i Nebevi'de. Mescid-i Nebevi'de. Yani oradaki cemaatle atıyorum, kılınırsa Kuba, daha iyi. Kuba Mescidi'nde olmadı. Bu mescidim diyor. Cemaatle kılınması eftaldir. Ama cemaati kaçırdın. Yine vakit çıkmadan mescitte kılınmasıyla bu hasıl olur. Mescit derken dışarılarda da kısa, yani ekli olmak şartıyla. Hani içeride yer bulamadın, cuma muma dışarıda kaldın. E zor zaten. Evet, tamam. Onlar da can. Çünkü benim bu mescidim diyor. Sana'ya kadar uzatılsa diyor Yemen'e. Yine mescidim olur diyor hadis-i şeriftir. Onu da bildirmiştir. Evet, o çok enter. Bunu ilk defa duyuyorum. O da sahihte geçer. Benim bu mescidim diyor. Sana'ya kadar uzatılsa yine mescidimdir diyor. Dolayısıyla benim bu mescidimde kaydı var. O havza, o camiye cemaate tebaan kılmak lazım. Cemaatle kaçırılsa da tek de olsa o caminin içinde kılmak lazımdır, uygundur. Şimdi biraz daha da iyi oldu. Şimdi bu Kral Abdullah ya, geceleri de açtı. Eskiden 10'da 11'de kapanıyordu. Kapattı diyor. 3'e yani. Kadar. Şimdi adam mesela geç geldi bir yerden, hani yatsıyı kılacak. Geldi geç vakitte 12'de 1'de de kılsa camiye girip bir der yani. Şimdi bazı öyle oluyor Mekke'den gelişte. Böyle bir acayip bir şey oluyor ki yatsıyı bir dersen oradan kurtarıyorsun mesela uçak saatinden. 8. gün yatsıyı kılamayacaksın. İşte o ilk geldiğin gece yatsıyı kurtarırsan 8.'nin akşamından gidersin havaalanına yani. 40'a tamamlamak. Ya bu gibi şeyler de lazım oluyordu. Yani caminin açık olması da bunu da kolaylaştırıyor. Yani her zaman daim girip kılabilmek açısından. Ondan dolayı 8 günü illa kalıyoruz Medine'de. Evet. Yani illa derken İslami bir farz vacip manasında söylemiyorum. Faziletli bir amel olarak. Bir de güzel oluyor ya. Yani Medine'deki ziyaretleri falan, işte gün açısından kalmak da bereket var. Çok bereket var. Tabii yine sonunda dualarda derginin da ben sonunda söz verdiğim bazı dualar. Dualar var. Yazdım oraya millete söz verdiğim. Bazı nafile namazlar yazdım ilk. Mesela hangi günün namazları yazdım? Çarşamba mı? Çarşamba. Evet, Cemaziyelahir ayının namazları demişsiniz. O bir de bu aylık. Yani şu anda bulunduğumuz ayın içinde gelen iki namaz var herhalde. Vallahi bir tanesinde de çok fazilet falan var diyorlardı. Ben de bir ay oldu. Yani hazırladım, gittim. Gitmeden önce, yani gitmeden önce hazırladım. Hazırladınız. Tam tarihler aklımda kalmıyor. Evet ve sonuçta çok faziletli namazlar var. Bu ayın namazlarında var. Gecelerin namazlarında var. Sonra da söz verdiğim dualar bölümü var başlıklarda. Anlaşılacak. Evet, isterseniz böyle kısaca değinelim. Yani kısaca değinelim halk, çünkü bunları efendim istifade etmek isteyebilir. Ne diyor mesela? Ha, çok da önemli şeyler var. Diyelim ki burada mesela diyor ki 12 Mayıs Perşembe'yi 13 Mayıs Cuma'ya bağlayan gece 6 selamla 12 rekat kılınır. Her rekatta Fatiha'dan sonra Kureyş suresi, yani Lilafi Kureyş bir kere okunur. Namaz bittikten sonra Kur'an'ı açar, yani hafız değilse de Yusuf suresini okursa o sene geçim darlığından korunur, ahir zamanın sıkıntılarından muhafaza olur. Böyle bir senede bir kere, bir de bu da. Çünkü Cemaziyel Ahir'in 10. gecesi. Bu senede bir kere gelir. Haliyle. Dolayısıyla bu namaz Yusuf Suresi de acayip. Yusuf Suresi Hazine Bakanlığı. Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır'daki hikmet var. Geçim darlığından korunması. Bunu böyle çok cennette şu kadar köşk var desen falan pek o kadar itibar olmuyor da bu zenginlik, menginlik dediğim gibi bayağı bir itibar oluyor. Evet. Dünyevi ve kısa vadede gerçekleşecek olanlar Celeri daha millet makbul. Merak. Bir ara daha var, onu verelim. Ondan sonra biraz dualara şey edeceğiz. Evet. Yazarsanız bunu diyor, korktuğunuzdan emin olursunuz diyor. Kölesi diyor ki her zaman bunu yapardım diyor, bütün isteklerim gerçekleşirdi. Eskiden biraz da tabii dilekçe dönemi her şey yazılıyor. Şimdi de var birçok işte, ama tabii bu sefer böyle bir şey yazarsan dilekçeye de geçersiz olur. Onun için kalkıp da mübareğin biri böyle yazıp da kaymakamlığa yollamasın. Ne yapalım? O zaman onu okusun. Dilekçesini, arzu halini, müracaatını yaparken bunu okusun. Bir de bunu kendi yine yazsın. Teberrüken bereket olarak onu cuma günü ikindiden sonra denize atsın. Cuma günü ikindiden sonra akan dereye diyor. Akan dere de bizimkilerin çoğu yolda tıkanıp lağıma gittiği için öyle derelere atmasın. Denize ulaşan derelere. Bir de bir dua var, onu da sonra yazarım. O Abdi Fakir'den Yüce Rabbine diye bir mektup var. Onu yazarsa cuma ikinden sonradır o. Onu bir bıraktın mı işin olur. Ben bunu denedim, birisi için yaptım. Beni de çok kızdırmıştı. Allah belasını versin diye yaptım ama Allah'tan tutmadı yani. Günaha da girecektik belki. Adam da sonra dönüş yaptı falan. Neyse. Allah da tutturmuyorsa da hayır var. Çünkü bana da bir zulmetti adam. Ben de biraz dervişlik yok bizde. İşte dervişlik olsa işte orayı da çevireceğim, burayı da çevireceğim ama bizde çevirecek yerde kalmadı. Mübarek herkes bir taraftan. Şimdi bu dua da çok önemli. Zalimin helaki için Cafer-i Sadık Hazretleri'nin yaptığı dua. Bak bunlar Ehl-i Beyt imamları. Bunların duaları çok önemli. E şimdi efendim Alevi kardeşler bunlara çok önem verir. Desem şimdi aynı onun gibi. Okusunlar. E şimdi bu onlara şey midir? Yani çek çek dedim, ver dedim, itibar olur. Ne demek bu? Yani Ehl-i Beyt imamından gelen rivayetlere de Alevi vatandaşlarımızın çok itibarı var. Öyle mi değil mi şimdi? Evet. E tamam evet. Bunu belirtmek. Ne yani şimdi bunda ne mazur var? Keşke biz de o hassasiyeti gösterebilsek. Ki ben Ehl-i Beyt imamlarının derslerini niye yapıyorum 8 haftadır? Yani bu buluşmayı sağlamak için. Yani şimdi bizde de Muhammed Cevat Hazretleri kim dediğin zaman kimse tanımıyor yani. Tanımaz, doğru. Şimdi ben bu kusurumuzu itiraf ediyorum. Ve bunu düzeltmek lazım. Etti bu evladık mi alâ telâti kısal. Çocuklarınızı 3 haslet üzere terbiye edin. Hadis-i şerif ya. Hadis mi? Muhtarul Hadis denen meşhur kitabın en başındaki. Çünkü etti bu Elif Hemze'den başlıyor alfabetik. İlk baştaki hadislerden. 3 haslet. Hubbi nebiyikum peygamber sevgisi ve hubbi ehli beyti ehli beyt sevgisi ve kıraatil Kur'an Kur'an ok tilaveti. Yani bize ehli beyt sevgisi emredilmiş. E şimdi 12 imamın adını say desen kimse sayamıyor. Sayamaz. Doğru. Yani sünni camia olarak geçiniyoruz. E bu da bize bir ardır. Yani nice baba yiğitler sayamaz. Yani Abdülkadir Geylani bizim imamımız büyük şey tamam. E İmam-ı Rabbani mektubatta diyor ki onu 13. görüyorum. Yani 12 imamı kabul ediyor İmam-ı Rabbani. E bütün ulema kabul ediyor. Bizim imamlarımız başımızın tacı. E tamam da o zaman da biraz da ismini menkıbesini bilmek lazım. Onun için şimdi Cübbelamcı.tv'de bunlar 6-7 ders oldu. E ne 4 tane kaldıysa yani 3 tane kaldıysa ne eder 12'den? Efendim 9'u yapılmış. 9 gibi. Ya bunların hem menkıbeleri tanınması lazım. Cafer-i Sadık bizde de meşhurdur. Çünkü Nakşi silsilesinde Beyazıt Bestami'nin şeyhi olmak hasebiyle bir de İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin üstadı son 2 sene mülakatı hasebiyle Cafer-i Sadık meşhurdur. Ama bir Musa Kazım dedim İmam Ali Rıza Muhammed Cevat Hasan Askeri kimse bilmez yani. Şimdi burada da diyor ki bir kölesi azat ettiği bir kölesi adı da var Me'la bin Hüseyin efendim Davud bin Ali adında biri öldürüyor, malını alıyor. Cafer-i Sadık buna çok üzülüyor. Sabaha kadar dua ediyor. Sonra seher vaktinde bir dua ediyor. Zalimden intikam. Yani bazı zalim hak eder abi. Hak eder. İşte bu Yadel Kuvvetil Kaviye diye kısa bir dua. Arapçası da var. Tercümesini de yapıyorum. Arapça bilmeyen Türkçe de okursa namazın dışında Türkçe dua caiz. Bunu yapıyor ve sabah diyor Davud bin Ali aniden öldü diye dellal bağırdı sokakta diyor. O sabaha Allah belasını verdi diyor mesela. Yine Cafer-i Sadık Hazretleri kendisini öldürmek isteyen Halife Mansur'dan neyle kurtulmuş? Bu da çok acayip. Başına bir sıkıntı gelir. Biri musallat olur. Otoriteden olsun, güçlü olsun, güçsüz olsun, mafya türü olsun, terörist olsun. Yani oluyor böyle şeyler. Buna karşı kurtaran dua. Bu da çok uzun bir yazdım burada. Halife onu öldürmek için çağırıyor. Öldürmek için çağırıyor. Ondan sonra mübarek Cafer-i Sadık Hazretleri de efendim diyor ki niye ne istiyorsunuz benden? Falanca diyor dedi ki diyor sen benim aleyhime devrim yapacaksın. Şöyle yapacağım. Kim dedi sana? Falanca çağırır mısın? Halife çağırıyor. Çağırıyor görüyor. Adam diyor ki Cafer Sadık Hazretleri ben diyor böyle gizli faaliyetler yapıyormuşum. Halife aleyhinde falan falan. Sen diyor yemin eder misin Allah'a ki ben bunu yaptığıma dair? Adam da başlıyor yemine. Bu yalan yemin. Ama nasıl yemin ediyor adam da? İşte gafur, rahim, kerim falan Allah'ın esma-i hüsna sıfat-ı ulyasından sayaraktan bir yemin. Cafer Sadık diyor ki bunu kabul etmem diyor. Halife diyor ki benim istediğim yemini yapacak diyor. Halife diyor ki yapar tabii diyor ya. Yalan mı konuştu diyor yoksa. Yapması lazım. Adam bu sefer korkuyor. Yemin şu. Diyor ki eğer Cafer Sadık halifenin aleyhine böyle şeyler demediyse ben diyor Allah'ın havlinden kuvvetinden çıkayım kendi gücüme kalayım diyor. Yemine bak ya. Adamı bir anda ceryanını kesiyor adamın yani. Allah'ın gücünden sıyrılayım diyor. Bunu diyeceksin diyor. Bu sefer adam dememek istiyor yalancı. Halife böyle bakıyorsun. Haberi getiriyorsun ne yani? Ne yemin etmiyorsun? Doğruysa et. Adam mecburen korkusuna ediyor. Ettiği anda düşüyor. Bacak vuruyor. Ölüyor, geberiyor gidiyor Allah'ın adına. Yemin ediyor. Cafer Sadık halife diyor ki efendim özür dileriz diyor ya böyle bu kadar açık bir şey diyor. Zuhur etti yani. Sisi etti falan. Sonra çıkıyor oradan. Onu halifenin adamı çağıran diyor ki Efendim diyor, sizi diyor hiç sorgusuz sualsiz öldürmek üzere çağırmıştı ya diyor. Girer girmez diyor, öyle rahat ortam konuşmalar, adamı çağırttınız falan. Bu imkan nasıl oldu diyor. Diyor evladım diyor, benim diyor bir duam var diyor. Dedemin Hüseyin'in duası diyor. Kerbela şehidinin. Dedemin Hüseyin, Hazreti Hüseyin'in duası var diyor. İşte bu dua. Ey zora düştüğümdeki hazırlığım olan Allah, sıkıntımda yardımım olan Allah. İşte bu dua Arapçası var, Türkçesi var. Ben diyor bu duayı diyor böyle telaffuz ede ede geldim diyor. Halifenin yanına da girdim diyor. Bunu okuyarak girdim diyor. Ondan sonra halife yelkenleri suya indiriyor işte. Bu böyle dualar. Bunlar lazım şeyler. Yani hepimizin başına gelir. Dara düştüğümüzde hemen ona buna gitmektense bir önce bir Allah'ın kapısı, sonra sebepler. Bir sebepleri yaratanı devreye sokalım da ondan sonra sebebe de sarılalım. Mani yok. Ama tamamen kullarla ilgileniyoruz yani. Tamamen doktor eczane hap. Yani bir de bunun ayet hadis bir şifa ayeti yok mu yani gibi. Tamamen aracılarla işim görülsün. Bir de Allah'a müracaat, kalpleri Allah çevirecek değil mi? Bunlar o bakımdan ben bunlara önem veriyorum kitaplarımda. Çocuk isteyenlerin okuyacağı ayetler. Geçen sizin burada mı söz verdik, ne yaptık? Zannederim çünkü soru da vardı. Soru vardı. Bakın cinsi münasebetten evvel avret yerlerini açmadan Enbiya suresinin 87-88 ayetleri 3 kere okunur. Belki de cevapta da ben onu verdim ama işte ayetler yani burada. Hatırlamıyorum ama böyle verdim, bir soru verdim. Vardı. Yani laf olarak verdim de ayeti okusam ne yapacak adam? Hatırında kalmaz. 62. sayfada Arifan dergisinin çocuk isteyenlerin şeytanı gördüğünde yani ne şeytanı gör ne huzur çek diyorlar ama oldu ki gördü iblis cin. Cin de şeytan kabile. Cinlere musallat olan insan var cinlerin. Efendim şeytandan korkulduğunda okunacak dua. Ne acayip dualar var burada. Çok önemli. Yenik duruma düşüren bir olay. Mağlup oldun. Öyle bir olayla karşı karşıyasın ki bazı oluyor. Bana çok oluyor. Ne yapacağımı şaşırıyorum ya. Bu kadar çevremiz var tanıdım ama oluyor yani. İnsan aciz kalıyorsun. Hal böyle olunca hangi duayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretmiş? Bu efendim sahih hadis-i şerifte geçiyor. Müslim'de geçiyor mesela. Burada 2-3 tane daha dua var. Zor bir işle karşılaşılınca okunacak dua. Hakikaten çok zor. Ben bunu mesela Hacer-i Esved'e girerken okurum. Bir sıkışırım bir kızı zaten şimdi pek giremiyorum artık, bir tarafımı kırarlar çünkü artık da. Daha bir gençken giriyorum şimdi biraz kemiklerimde şey. Bir kere babacığa şey çıktı, ayak parmağım çıktı. Birkaç kere böyle şeyler yaşadım orada ama şimdi kafan da gider. Bir de bakıyorsun kafası adamı kalacak içeride. Onun için Allah'a bu şekilde yalvarınca birkaç kere ben bunu denedim mesela. Bu hadis sahihtir. Zor bir iş, sana zor geliyor. İcabında yokuş çıkıyorsun yani. Zor. O zaman okunacak dua. Geçim sıkıntısında okunacak dua. Hadis-i Şerif Resulullah buyuruyor. Geçiminiz zorsa darsa diyor evinizden çıktığınız zaman niye şu duayı okumuyorsunuz diyor ya. Bunu da mı yapamıyorsunuz diyor Hadis-i Şerif. Yani bunu da mı yapamıyorsunuz? Evinden çıkarken şunu oku ne var diyor. Bu Hadis-i Şerif'te İbn-i Sünni vardır. İmam Nevevi'de geçiyor. Efendim geçim sıkıntısı okunacak dua. Afet belaları def etmeye okunacak dua. Bunlar bizim sade bu aydaki dualarımız. Evet. Ondan sonra mutat Allah'ın Esma-i Hüsna'sından 17. isme sıramız gelmiş. O da El-Vehhab ismi şerifi, bolca bağış yapan. O ismin manaları, izahları, havası kaç kere okunursa ne olur? Onlar efendim yazılıyor mu? Kaç hassa yazılmış? 6 tane hassa yazılmış. Rızkının bol, geçiminin kolay olması için bu ismi şerif okunacak. İnsanların kabulü için işte kuşluk namazının son secdesinde efendim 40 kere okuyamaya devam eden zengin olur. Allah'ın lütuflarına mazhar olur. Mal mülk huzurunda bereket için şu okunacak. Efendim şerlere kifayet için ondan sonra duaların kabulü. Bir şey istedin. Duanın kabulü için 5. maddede imanı korumak için. Son nefeste 6. maddede. Ondan sonra da bizim mutat veçimiz üzere İdris Aleyhisselam'a öğretilen ismi azamlardaki 41 ismi şeriften yani 40 deniyor da 41'dir. 14. ismi şerife gelmişiz. Bu 14. ismi şerifinde efendim 17 tane yok ya 19 tane hassası var. Bu 19 tane hassenin her birerleri hapiste olan kişi. Bu ismi şu kadar okursa kurtulur diyor. Ha nasıl kurtulur? Af mı çıkar? O mu çıkar? Ben ne bilmiyorum. Duvarlar mı yıkılır da çıkar? Yani ben onu bilmem. Ben itikada bakarım. İtikada bakarım. Burada efendim isteği olan birine bir işi gördürmek isteyen, devlet sahiplerinden bir nimete ulaşmak isteyen, efendim tevbekar olmak isteyen vesaire zehirli hayvanlara karşı, akrebe şuna buna karşı ne kadar okunması lazım? Evliya olmak istiyorum. İşte böyle bir şey de duymadım. Evliya olmak isteyen de bir müracaat gelmedi ama yani hep çocuğum, oyuncuğum, para, borç falan. Veli kullarından olacağım. Bu ismi şerifi diyor gece yarısında şu kadar günde 7000 kere falan zaten 7000 kere okursan evliya olursun zaten de. Yani ama ufak şeyleri de var. Kısa kısa amel etmeleri de mesela. Bir gün diyor, senede bir gün belirleyeceksin. Her sene o gün 7000 kere. Diğer günlerde 360 kere. Ama senede bir gün 7000 kere. Böyle okusa diyor, buna devam eden kişinin dünya ahiret bütün hayırlar yağar, bütün şerler kendisinden bir senelik sigortasını yapmış olur diyor. Burada daha çok özellikle rızık genişliğinden tutun da efendim korunma, muhafaza, özel bilgiler var. Efendim ondan sonra mücerrebattan denenmiş alimler tarafından bölümümüz var. O son bölümde de bu derste Ayetel Kürsi'nin havası yazılmış. Yani Ayetel Kürsi'nin bazı özellikleri, işte rüyasında rahatsız edilen, korkutulan kişinin Ayetel Kürsi ile ne amel edeceği, sarı hastasına karşı, işte efendim farzlardan sonra okuyan kişinin günahları af olması, cinleri yakması, Ayetel Kürsi cinleri nasıl yakıyor? Yani adama cin musallat oldu, ne yapacak? Yani hastası var evinde, cinli. Bu adam böyle zor olanlar var. Allah acil kurtarsın. Bunlar Ayetel Kürsi ile nasıl amel edecek? Kendi yapamıyor. O zaman onun yanındaki anası babası yakını nasıl amel edecek? Ayetel Kürsi'yi ona tatbik edecek. Kulağına ezan okunma var falan. Bu gibi tatbikler var. Ayetel Kürsi ile beraber amel edilen. Bu da bununla bitiyor. Allah Teala istifade nasip eylesin. Evet. Şimdi yani birkaç kitaba bedel. Öyle gözüküyor. Ve pek bir yerlerde de olmayan, ben bunu Arapça kitaplardan dersler arasında geçiktikçe bulduğum için bir tek şey Esma-i Hüsna ile Esma-i İdrisiye devamlı, geri kalanlar hep yeni, yani onlar belli bir süreç, kaçıncı isim gidiyor sırayla, öbürleri güncel şeye göre oluyor yani, talebe göre. Mesela siz burada konuşurken bir soru olsa söz veririm, bir dahaki ay yazalım, öyle yaparız. Evet, şimdi sorulara geçelim. Bu arada şimdi bir günlük gazetemizde dini konulara verilen cevaplarla ilgili bir bölümden bir alıntı aktarmak istiyorum. Soru şöyle: din kitaplarından din öğrenilemez mi diye sormuş bir okuyucu. Bir tarikata bağlanarak mı din öğrenilir demiş. Cevap da şöyle başlıyor: eskiden hak tarikatlar vardı. Oralarda dinimizin emir ve yasakları anlatılır, dine uymanın yolları ve tasavvuf ilmi öğretilirdi. Zamanla bunlar çok azaldı. Belki de hiç kalmadı. Aslı olmayınca da taklitleri çoğaldı. Her köşe başında bir şeyh türedi. Şu anda hak tarikat olsa bile bu tarikata girmek gerekmez. Yapılacak iş dinimizi o büyüklerin kitaplarından, yetkili alimlerce doğru tercüme edilen kitaplardan öğrenmek ve bunlara uygun yaşamaya çalışmaktır. Bu kitapları okuyan hem bilmediklerini öğrenmiş olur, hem kitapta ismi geçen evliya zatları tanıyarak kalbi onlara meyleder, bağlanır diye devam edip yanlış bir görüş. Gidiyor. Yanlış bir görüş. Yani dediği doğru, azalmıştır. Taklitleri çoğalmıştır. Çünkü eskiden Osmanlı'da devlet bunu... Şimdi efendim ben bu gazetenin mensup olduğu cemaatin, tabii ki Ehl-i Sünnet itikadında buluştuğumuz, birleştiğimiz bir cemaattir. Fakat böyle şaz görüşler olabiliyor. Onun için her görüşe de katılmak zorunda değiliz. Ne demek onu da şaz söylemek görüş, lazım. Şaz görüş kayde dışı yani... cumhurun görüşüne uymayan, makbul olmayan görüş demek. Yani kabule şayan değil, elverişli değil bu görüş. Neden? Şimdi hak tarikatların azaldığı bir gerçek. Taklitlerin çoğaldığı da dolayısıyla onu tetikleyen bir gerçek. O azalırsa bu çoğalır. Yani tabiat boşluk kaldırmıyor. Kaldırmaz. Bunu birileri doldurur. Aslı yoksa sahtesi gelir diyorsun. Gelir. Hatta aslı varken de sahtesi gelir. Ha şimdi Çin mallarıyla dolmuş memleket. Şimdi dolayısıyla ama Osmanlı'da meşihat müessesesini bunların denetlediği, hatta padişahların tebdili kıyafetle bile bazı şeyh efendilerin sohbetlerine katılıp imtihan maksadıyla dinlediği, kimine kese gönderdiği, kiminin kellesini getirttiği yaşandı. Ama o denetim sonucunda da Osmanlı'da batıl şeyler revaç bulmadı. Ama şimdi tabii koy verilmiş, zaten yasaklanmış. Aslında bunu dedim ya, Bülent Ecevit'in kaç sene evvel Milliyet Gazetesi'ndeki manşette olduğu gibi tarikatlar serbest bırakılmalı, evet, şeyi yazısını gördüm ben bir haberlerde geçen. Yani dolayısıyla keşke serbest edilip efendim haklı haksız tespiti yapılabilse. Onu da kim yapacak? Onu da verecekler Diyanet'e. Yani Diyanet'in orada bir yetkisi var mı onun meşihatı tasavvuf ehlini hak batılı anlayacak kadar? Yok. Zaten Diyanet'in kendi fetva heyetinin ayarı kaçmış. Onu kim denetleyecek? Ona da bir üst merci lazım. Çünkü onun batıl dediği hak olabilir. Onun hak dediği batıl olabilir. Dolayısıyla şu anda o denetim, yani serbest edilse de denetim mekanizmasını işletecek kuruluş yok. Zaten serbestse fiili serbest. Bir de şöyle bir şey. Yani fiilen serbest. Fiilen tabii. O tamam, pratikte öyle ama bir de şöyle bir şey var. Yani kimsenin görüşüne itibar etmeme gibi bir problem var. İşte Diyanet'teki fetva heyetine ilişkin sizin eleştiriniz var. Kimisi onları... Anladım, eleştirim var da eskiden yoktu ki. Kaç seneler evvel bu heyetler hep Ehl-i Sünnet'in cumhuruna göre fetva veriyordu. Şu anda bu diyalogçuluklar çalışmaları girdi. Peki, şunlar başka bunlar şey girdi. Güven sarsıldı gitti. Hilafet olsa bu sorunu çözer mi? Sorun işleyişine bağlı. Hiçbir zaman isimler, markalar sorun çözmez. İşleyişine bağlı. Şu dönemde, şu düzenin içinde bile bunu işletiyorsan sorun çözersin. Adı hilafet olur, işlemezse çözemezsin. İyi bir suplexti hocam. Yani doğru cevaptı. Çünkü hilafet varken de işlemediği dönemler olmadı mı? Evet. O zaman istismar edildiği dönemler olmadı mı? Yani hatta Mahmut Efendi Hazretleri'nin amcası anlatıyordu. Yani evladım işte, Alaaddin Efendi'den de beyan var da bizim zamanımızda askerden sıyırmak için medreseye kayıt yapılıp da efendim askere gitmeyenler, hocanın oğluydu işte şu medresede mollaydı, halbuki geziyor avare. Böyle bilgiler gönderiyor falan. Yani işleyiş dediğim o. Müessese nizam doğru ama suistimal olunca alttan üstten, yani o hiçbir müessese öyle iş yapamaz ki. Senin tüzüğün ne olursa olsun uygulanmıyorsa. Bu budur. Dolayısıyla 50 lira rüşvet versen istediğin yere kadı yaparlar evladım demiş Ali Haydar Efendi. Meşrikat'ta 600 hocaydık. Hem de ne hocalar biliyor musun o zamanki alimler? Öyle Elmalı Hamdi Hazır gibi muktedir alimler yani. O dediği dönemin alimleri. Meşrikat'ta 6, Meşrikat çizgi Diyanet Reisi. 600 hocaydık, 6 kişi namaz kılardı evladım demiş. Şimdi yine namaz kılma oranı daha fazla hocalarda. Bunu bir daha söyle hocam. Yani bunu Ali Haydar Efendi'nin beyanıdır bu. 6 kişi namaz kılardı. 600'den 6 mı konuşuyoruz? 600'den 6 kişi namaz kılardık. Yani herhalde vakti vaktine riayet edeni kastetmiş olabilir. Herhalde. Namazına herhalde. Dikkat edin. 6 kişi. Onu da herhalde diyorum bak. Yorum yapıyoruz yine yani. Söz öbür türlü yani mutlak manada. 6 kişi namaz kılardık evladım. Dünyanın her yerinden fetvalar bize sorulurdu. Fetvaların kağıtları kenarlarda kalır. Güveler yer, tahta kuruları, şimdi fareler yerdi kağıtlar. Milletin cevabı gitmez. Ne amel edecek adam? Helal haram soruyor. Ondan sonra buyururdu, 50 lira rüşvet versen istediğin yere kadı yaparlar. İstersen bir şey bilme. Son dönem o hale gelmişti. Zaten gelmeseydi dağılır mıydı bu koca devlet Ali'ye? Yağma Hasan'ın böreği evet. Gibi gider miydi yani? Yani hiçbir şey sebepsiz değil. İnne Allah la yugayru ma bi kavmin hatta yugayru ma bi enfusihim. Bir toplum kendilerindeki güzel hali değiştirmedikçe Allah onlara verdiği nimeti değiştirmez. Ayet-i Kerime bu. Ya bu maalesef böyle oldu. Bozulma sebebinde başlayacağız hocalar. Ama Ali Haydar Efendi çok acayip bir şey. Bugün demin dersin başında da geçti. Alimlere hakaret edici sözleri, elfazı küfür kabilinden saydık. Şu söz de çok önemli. Buyurdu ki, evladım bu dini mübini İslam'ın bu hale gelmesi hocalarla şeyhler yüzündendir. Ama sakın siz bu lafı söylemeyin ha. Gavur olursunuz derdi. Şimdi millet anlamadı. Sen söylüyorsun olmuyorsun. Ben söylüyorum niye oluyorum? Evladım derdi. Ben onların şahıslarına kabahat bularak söylüyorum. Ama bunu başkası dediği zaman ilme, İslam'a kabahat bulur kafir olur derdi. Bu hocalar hep böyle. Eğer bu ilim bunları azdırıyor gibi, hani mal esbabı tuğyandandır, azgınlık sebebidir yani. Para adamı azdırır. İşte para adamı azdırır, ekseriyetle doğru bir söz. Zaten kaidelerin çoğu ekseriyete göre verilir. Her yerde istisna vardır, kaideyi bozmaz. Ama Kur'an ilmi, din ilmi adamı bozar diyen kafir olur. Dolayısıyla bu laf oraya gider sonra. Bu hocalarla şeyhler yüzünden de bunlar bozuk hep zaten falan. De. Bu sefer mevzu nereye gider? Bu İslam ilmini okuyan azıyor. Halbuki mesele o değil. Mesele orada 1300-1400 senedir gelen ulema cemaatinin faziletin, bereketinin yanı sıra böyle bir efendim rüşvetçi, böyle dal kavuk, mason hocalarına bile kayıtlı şeyhülislamlar olduğu bir dönem yani. Onu söylüyor. Dolayısıyla böyle ilme, alime, meşihat makamına, şeyhliğe, müesseseler olarak asla toz kondurmuyoruz. Ama ve lakin işte demin dediğim gibi adı hilafet olmakla yetmez, kurallar yürümüyorsa. Dolayısıyla şimdi de kuralları yürütebilirsek şimdi de olur bu denetim. ama ehil getirilmiyor. Makamlara ehliyet aranıyor. Burada bugün şöyle de mesela bir problem var. Sizin mesela ehil efendim, dediğinize ben demiyorum. Yok durun bakalım. O zaman müşterek aklı kullanırız. Ne yaparız? Diyanet reisini imamlar reyle seçsin. O zaman bir ortak akıl çıkar işte. Niye? Yani, aday zaman... çıkar 5 tane. Herkes adayın ne mal olduğunu ortaya çıkarır. Onun görüşünü kitabından, konuşmasından alır. Verir ekrana. Biz de burada bir tahlil yaparız. Şu ehli sünnet şu değil. Ona göre seçim olsun. Hayır. Hayır, Diyanet reisi seçimle gelse. Adaylar çıktığında kim daha çok kadro verip kim daha çok hayır, imam baba, efendileri imam da değil, o zaman... memnun edecekse seçimi o kazanır hocam. Hayır öyle değil. Öyle sistemde değil. Biraz yok, öyle işliyor. Yok o kadar değil. O kadar imamlarımıza, müezzimlerimize şey yap, davranmayalım. Hayır, üniversite yani rektörleri dağıttıkları laptop, sağladıkları kadro, gönderdikleri ben, yurt dışıyla filan seçiliyorlar. Bunu, ben bunları ilahiyatlara havale etmek fikrinde demedim bunu. Ben de zaten onu kastetmiyorum. Oralar zaten mutezile, yani cebriye, biraz... her mezhep dolmuş. Onu konuşmuyorum. En azından imamlara güveniyoruz yani. Hayır, bu seçim sistemi de biraz yozlaşmış gibi gözüküyor. Ya, yozlaşmış. İnsanlar ama çıkarlarına ama göre diyorum, atamadansa, en iyi atamadansa en kötü seçim iyidir. Çok demokratik bir öneride bulunuyor. Demokratiksin. Demokratikle alakası yok. İslam'da şura var. Vemrum şura beynehum. Ama şura ehliyle yapılmaz mı hocam? Şura ehliyle yapılır tabii canım yani. Mimar köprü yaparken gidip de peynirciyle yapamaz ki istişareyi. Peynirden köprü yapmıyoruz ki burada. Ehliyle yapılacak ama ehli de ona göre seçilsin. Kamuoyu vicdanında fazilet erbabı malumdur. Cemaatler, camialar var. Ne olursa olsun bunların mensubu. Bunlar da armut toplamamış ya bugüne kadar bir camiası varsa. Ben sana 10 tane camia söyleyeyim. Bunlar Türkiye'de 10'unu 15'ini getirdiğim zaman sana bir araya 10 milyonu etkileyen, 10-15 milyon üzerinde etkisi olan bir camiadır. Bırakın da yani biraz insanlar da. Şimdi Alevi vatandaşların zaten talebi var. Ayrı. Onlara da verirsin talebi. Ona biz de bir şey demiyoruz. Bizimkinde sanki bizim talebimiz oluyor mu yani? Bize de yukarıdan aşağı dayama. Bizim istediğimiz biri mi geliyor? Ondan sonra efendim sevgililer günü kutlu doğuma çattı, ne mübarek oldu falan. Yani bu gibi işler başladı şeyle. Şimdi ben bunu tasvip etmiyorum. Etmem tabii çünkü bu halkın tayiniyle, seçimiyle gelen durumda bu lafı diyen adamlar pek gelemez oralara yani. Biraz milli manevi değerleri ortak bu, müşterekte buluşması gerekir. Doğrusu tartışılmaya değer bir konu. Tartışılmaya aslında da değer. Aslında bunu gündeme getirip seslendirenler var ama hiç duymadım. Genellikle siyasi otorite bu işlerde kendi denetim altında olsun. Ben bunu duymadım. Yani işte. Şey duydum. Mehmet Şevket Ege gibi abilerimizden şey tekliflerini çok okudum. Özerklik. Evet. Özerklik ve cemaatler onu duydum ama bu noktayı ben bilmiyorum. Ben duymadım ben, olmuş olabilir. Yani imamlar gibi bir durum seçsin. Ama Diyanet İşleri Başkanı da seçimle gelsin tartışması, yani tartışma olmasa da teklif olarak ben hatırlıyorum. Abi en azından, ama kaynak hatırlamıyorum. En azından hizmetler artar. Nasıl ki seçimle gelen hükümet halka vazifesini yapmak durumunda seçim yanaşıyor, soru cevap var, ona göre hizmet veriyorsa bu da ona göre mesul. Şimdi git bir mesul olmadıktan sonra hacca git, ömreye gel, ye iç yat aşağı, efendim senenin 2-3 ayı zaten oralarda geçir, en iyi 500 metrekarelik odalar tahsisli. Efendim hizmet, yani insanlara dini tebliğ, köydeki dağdaki bayırdakine bir iman aşılama faaliyet hususunda proje, hiçbir somut proje hiçbir. Ancak haçtan haçça çıkılıp bir de kurbanda hayvanlarımızın yeterli miktarda kelle başı mevcuttur, kurbanlarımızın sayısı şu kadardır, Tarım Bakanlığı'nın açıklamasını nakil. Ondan sonra efendim Cuma'da ne okunacağını... Yani Diyanet'ten memnun değilsiniz. Ya Cuma'da ne okunacağını hazırlamak üzere efendim çay haftası, börek haftası, efendim trafik haftası. Yani diyorum 2 saat konuşuyorum, kimseyi uyutamıyorum diyorum. 10 dakikada bir kağıt okurken nasıl bu kadar adam uyutuyorsun? Sağa mı bakıyor mu uyuyor, sola mı bakıyor mu uyuyor Cuma'da? Cuma hutbelerinde. He ya. Hayır pek uyumaya da vakit yok yani. Çok uyumaya kısa... vakit yok ama öyle bir terenenli var ki böyle olmaz ki ya. Ya bu kadar dünyada sorunlar var ya. 10 dakika bir mesaj. Can alıcı bir mesaj. Yani bir de okumasını bilecek adam tabii. Hocanın kurbanlarınızı ite karkaya yedirmeyin diyor biliyor musun? Cuma kurban rütbesinde cemaat da aşağıda bakıyor. Hoca da lazım. Lan ne ite karkaya yedirmeyin? Kim kurbanını yedirir yani? Hani bir de şöyle mi demek istiyor hoca acaba? Bıraktın orada da geldik. Kuş kaptı bir parça falan. Onu mu demek istiyor? Millet demiş yani halbuki kitapta ite kaka götürmeyin yazıyor. İte kargaya yedirmeyin diye okuyor. Şimdi bir sorun Türkçe telaffuz nokta virgül neresi belli değil. Mana yanlış çıkıyor nokta ve virgülden dolayı. Hayır, şöyle de bir problem var. Bir o sıkıntı var. Öyle öbür içerik problem. Hutbeler matbu. Hoca efendi minbere çıkmadan önce okumamış metni ki okurken sağlıklı ve doğru biçimde okuyamıyor. Ya. Bir de hazırladı bu gider. Ya bırak hazırlamayı. Hazır matbu hutbeyi hiç olmazsa bir kere okuyup metne aşina olsa tabii. Doğru tonlama, doğru vurgulama, noktaya virgüle dikkat ederek okuyacak. Çok önemli. Yanlış mana çıkıyor kaç kere baktım ya. Durmayacak yerde duruyor, ileri okuyor, irtibatı koptu. Kurbana işte kurbanlarınızı ite. İte kargaya yedirmeyin diyor. Halbuki mesele başka. Hani diyorlar ya kağıdı koymuş tam yeri hazırlamış da çocuk kağıdı almış. Bir de böyle bir şakası var. Çıkmış hutbeye bakıyor. Okudu. Allah Teala yerine geldi baktı. Gidemiyor ileri. Aşağıdan biri bir şey diyor. Bu kağıdı buradan alalım dedi. Şimdi yani. Saydırıyor mu arkasında? Yani bilmiyorum ne yaptığını. Hutbede olmuş bu da birisi. Şaka kabininden diyorlar ama bazı bunların esas şeyi de var. Bazı bölgelerde muzip imamlar da olabilir. Eski dönem şeyleri. Tabii. Hikayeleri. Ama ve lakin burada bir ciddi konu var. Hakikaten en azından bilmiyorum 15 milyon var mıdır Cuma? Da iştirak Türkiye'de. Yani ciddi bir sayıdır hiç kuşkum yok. Bilmiyorum sayıyı. Yani belki de vardır. Belki bir istatistik yapılmıştır. Belki orada de vardır. Yani. 80 bin cami var herhalde. İnternetlere falan baksak iyi olur. Yani 80 bin cami var. Her camide 200 kişi olsa işte 16 milyon yapar herhalde. Yani bu kadar büyük bir rakam. Ya bunları hakikaten çok manevi değerler, milli değerlerle ilgili önemli konularda ayet hadis, can alıcı ayet hadis. Bir kısa etkili, kısa. Bir ayet bir hadis desteğiyle yani bir de güzel ifadeyle çok iş görülebilir. Evet, bu bir ara daha verelim. Ha şimdi biz yine cevap veremedik ki gittik daldan dala tantana kuşu derler daldan dala atlarmış ona döndük ya. Onu cevap vereceğiz. Yani tarikata girmek lazım mı değil mi? Evet. Tarikata girmek şart mıdır? Yani şimdi bir şeyin. Şart mıdır? Şart mıdır lafında efendim tabii ki farz vacip gibi fıkhi terim olarak şart değil. Evet. Amma ve lakin. Bu yazıyı yazan camianın mensup olduğu ekol İmam Rabbani'ye bağlı bir ekoldür. Evet. Aynı bizim gibi. Hem de Abdülhakim Arvasi Hazretleri bu ekolün piri. Evet. Der ki sahabe-i kiramdan sonra İmam Rabbani'den büyük veli yoktur der. Çok büyük bir iddiadır. Sahabe-i kiramdan sonra İmam Rabbani'den büyük veli yoktur der. Mektubat kitabı için de tefsir hadisten sonra gelir der. Fıkıhtan bile yukarı koyar. Böyle bir İmam Rabbani bağımlılığı varsa o zaman ona müracaat etmemiz gerekmez mi? Bu konu hakkında. Mektubatta diyor ki şeriatın 300'ü vardır. Yani 3 parçası vardır. İlim, amel, ihlas. Bu da bir hadisten gelir. Ne der? Ennâsü elkâillel âlimûn. Bütün ne buyurur diyelim. Bütün insanlar helaktadır, alimler müstesna. Vel âlimûn elkâ İllel amilun. Bilenler de helaktadır, amel edenler müstesna. Vel amilun elka, amel edenler de helaktadır, illel muhlisun, ihlaslılar müstesna. Vel muhlisun ala kadarin azim, ihlaslılar da büyük tehlike üzeredir. Çünkü neden? İhlası kazanmaya çalıştığı için kaybetme riski var. Ama muhlas olsa, muhlis olsa tehlike devam ediyor. Muhlas olsa seçkin ve ihlasa erdirilmiş. Ona tehlike yok çünkü iblis diyor ki ayet-i kerimede İlla ibadeke minhumul muhlasin. Senin bütün kullarını azdıracağım, muhlas kullarına dokunamam. İblisin sözünden de anlaşıyor. Yani Rabbimiz onu tasdik mahiyetinde bildiriyor. Dolayısıyla bu hadisten çıktığına göre ilim şartı var, amel şartı var, ihlas şartı var. İlim hocalardan, kitaplardan okunur. Amel okuduğunu, öğrendiğini tatbik etmek demektir. Belki birinin yanında, ustanın yanında çıraklıkla daha kolay tatbik olur ama insan kendi kendine de çözüp bir veri varsa elinde o veriye göre tatbik yapabilir. Yani diyor ya kitaplardan okumak. Bu. Geldik nereye? İhlasa. İhlas yenilir yutulur bir şey değil. Pazardan bakkaldan alınacak bir şey değil. Hocadan falan öğrenilecek bir şey değil. Kitaptan öğrenilecek bir şey değil. Ne diyor hadisi kutsi'de? El ihlasu sirri estevdi'u kalbe men eşâ min ibâdî. Kalbe men uhibbu min ibâdî de var. İhlas benim sırrımdır. Sevdiğim kulların kalbine gizlice emanet ederim. Dolayısıyla burada bir sır söz konusudur. Yani ne diyor? Verilmez bu ilim asla kitapla ve lakin yetbiyet sadra hitapla. Yani elden ele muananiyet elden ele yani intisap tarikiyle manevi geçiş ve silsileden gelen inikas tarikiyle yansıma feyizlerin yansıtılması yoluyla, gönülden gönüle yol var. Halila minel kalbi ilel kalbi sebila yoluyla kalp konuşmasıdır. Kalp buluşmasıdır. E şimdi o zaman 300'den ilim ameli anladık. İhlas'a geldik, bunun yolu nedir? İşte orada İmam Rabbani Hazretleri'nin bir mektubu attığında, özel bir mektubu var bu usta. Zanneden birinci ciddedir. Diyor ki o mektubunda, İhlas diyor bir sırdır. Ancak diyor tarikat ve hakikat ile elde edilebilir. Manevi yola girilip mürşide intisap edilir. Seyircilik vazifeleri bunlar denenmiş yollar. Yüzlerce senedir bu yol çıkmış. Evliya Allah'ın kurduğu bir yol. Şunu şunu yapan, şundan şundan sakınan, vazifeleri şunu yapan, şunda yatan, şurada kalkan. Yani bir yol çizilmiş. Vusul yolu, ulaşma yolu. Dolayısıyla o güzergah tehlikesiz. Neden? Denenmiş yol, çıkar yol. Ömürleri ihtimal. Acaba İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri der ki bir insan kendi başına vasıl olur. Yani Allah'a ulaşır, veli olur. Hani mürşide bağlanmadan da olur. Ama 400 sene aşırı riyazat, aç susuz uykusuz ibadete zorlamak. 400 sene. Yani bir zaman mefhumu da şartı. İşlemek açısından. Halbuki hazırdan gelen bir feyiz yansıması. Yani bir boyanma. Boyasıyla boyanma usulü. Yani yanındaki birinden etkilenmenin verdiği kolaylık. Hadis-i şerifte diyor ya, salih bir kulları düşünün yanınızda namaz kılarken. Yani onlar size bakarken bakamazsınız sağa sola, ya Allah'ın zorunda olduğunuz. Yani o tefekkür, rabıta dediğimiz olay da buna giriyor. Dolayısıyla tarikat, şimdi ilimle amel şeriatın bedeni gibidir, kalıbı gibidir. İhlas şeriatın ruhu gibidir. Dolayısıyla şeriatın ruhunu kazandırmakta tarikat ve hakikati şart koşmuştur İmam-ı Rabbani. Hakikat tarikatın ulaştıktan sonraki merhalesi. Merhalesi, evet. Evet. Erme merhalesi. Dolayısıyla efendim şimdi tarikatların çoğu bozulmuş, taklidi var falan filan. Bu olabilir. O zaman sen şuna benzer. Etlerin çoğu sakat. Efendim ombus, mumus, ne diyorlar? Hayvan mayvan, angus mangus. Sakat olabilir. Efendim şey çıktı, hastalıklı çıkmış bazıları falan, haberlerde çıkıyor. Evet. Diyelim. İthalet de var. Kontrol de pek yok. Bundan dolayı arkadaşlar, doktorlar meclisi olarak açıklıyoruz. Et yemeniz gerekli değil. Demeye benzer. Et yemek gereklidir. Hafıza için lazım. 40 gün et yemeyenin diyor, huyu da bozulur, hafızası da bozulur diyor yani. Bazıları hiç ezberleme kabiliyeti kalmıyor et yememiş çocukken. Etin önemi, mesela bir misal olarak konuşuyorum bunu. Ama misal derken de atmasyon olarak değil. Yani hakikatte de pay var. Bir de bilgi veriyoruz halka burada. Dolayısıyla et yemek gereklidir ya. Herkese gereklidir ya. Kanıdır, demiridir, bilmem nesidir. Bana doktor, ben sevmiyorum. Doktor ben haftada birkaç kere yiyeceksin. Az da olsa yiyeceksin diyor. Çünkü demirim düşük mesela. Dolayısıyla gerekli. Ama piyasada şöyle sakat etler var. Yani bunun sakat olması... Et yemek gerekli değildir. Kararını verdirmez kimseye ya. Buna kimsenin hakkı yok. Milleti saptırıyorsun. Biraz önce siz bir örnek verdiniz. Namaz kılmak için kıbleyi bilmiyorsanız araştırmanız gerekiyor. Gerekiyor. Yani burada da araştırılır. Araştırmadan doğru yöne yönelseniz bile İctihadı terk ettiğiniz için araştırmayı. Şimdi bu da aslında buna ilişkin bir örnek. Örnek nereden örnek? Sen bir defa hak olan tarikat. Şimdi laftaki iki tane yanlış var. Bir tanesi azaldı diyor, doğru. Taklitler çoğaldı diyor, doğru. Belki de yok diyor hiç. Evet. Şimdi belki de yok lafı hadis-i şerife muhaliftir. Biz kelimeleri, cümleleri tahlil ederken ayete hadise vururuz. Çünkü hadis-i şerifte, sahih hadiste ne geçiyor? La tezalu taifetü min ümmeti zahirine alel hak. Bu Buhari'dir. Ümmetimden bir cemaat mutlaka hak üzere daim olacaktır. La yedurrum men kadelev. Onları yardımsız bırakanlar onlara zarar veremeyecektir. Hatta yeti emrullah ve mealacer. Kıyamet gelene kadar onlar o halde devam edecektir. Bu Buhari hadis-i şerifte. Ümmetten bir cemaatin korunacağı her daim vaat edilmiştir. Başka hadise fi kulli karni min ümmeti sabikun ve mülbüdela ve sıddikun. Her asırda ümmetimin hayırda ileri geçen ebdel dediğimiz, sıddıklar dediğimiz, kırklar, yediler, üçler dediğimiz her asırda vardır. Bim yüzkon ve bim yurzakun. Onlar hürmetine yağmurlar yağdırılır, rızıklar gönderilir, yere halkından belalar kaldırılır. Ya bu hadislerin ışığı altında belki de yoktur demek çuvallamaktır. İlmi bir şey değil. Yanlış. Hadise çatıyor bura. Dolayısıyla var mıdır? Vardır. Az mıdır? Azdır. Zaten onun için değerlidir. Onun için pahalıdır. Turfanda gibidir. Belki geçmiş dönemle mukayesesi açısından o kalite olmasa da ama pahası daha kıymetlidir. Çünkü mevsiminde bol olur, bol oldu mu ucuz olur. Mevsimsiz az olur ama az oldu mu pahalı olur. Ama mevsimsiz pahalı olan mevsimindeki kadar lezzetli de olmayabilir. Ama kıymet başka bir meseledir. Dolayısıyla bugün ehli tarikat, hakiki tasavvuf ehli azdır. Onun için de çok pahalıdır. Çok da kıymetlidir. Bu noktada kriterler belli, kaideler diyelim. Çünkü yavurca laflarda hiç konuşmak istemiyorum. Yine dilime giriyor ya. Kaideler ortadadır. Tasavvufun kavaidi var. Kaideleri var. Bu kaidelere bakılarak Halep oradaysa arşın buradadır. Ölçümüz istikamettir, keramet değildir. Havada uçsa, oradan buradan efendim kuşu kapsa, denizin üstünde yürüse bizim için ölçü değildir. Bir vakit namazı kaçırıyorsa, kazaya bırakıyorsa, haram işliyorsa, sünneti terk ediyorsa Allah'ın mürşit kullarından olamaz. Yani normal Müslüman olarak konuşmuyorum ama bu şimdi mürşit evliya milleti yönlendirecek. Evet. Bunda tabii ki şartlar var. Ağır şartlar var sünnete itibar etmeyenler. Tabii belki onu da konuşmak lazım ama onu bir başka programa bırakalım. Bir de mürşidi kamil meselesi var. O da aynı. Nakısın da yaradığı noktalar vardır idare edilecek kadarı. Dersleri vazifeyi öğretir sana. Peki direkt kendine rabıta edilecek ehliyette değilse de. O da önemli. Fakat mürşidi kamil de vardır. Yani hiçbir dönem mürşidi kamilsiz kalmaz, kutupsuz boş kalmaz, gavsız kalmaz. Dünya hadis-i şerifte geçer. İmam Suyuti'nin bu usta risalesi vardır. Ebdel hadisinin sahih olduğuna dair. 500'lüler, 700'lerden başlar. Yani dünyada bir defa bir 700 vardır. Aktar-ı arzın değişik yerlerinde. Fas'ından, Mısır'ından dünyanın her yerinde. Bir 700'ler vardır, bir 500 vardır. Böyle iner. O sıra 40'lar, 7'ler, 3'ler dediğimiz bir de tek hepsinin başı olan Gavs vardır. Bunlar alimlerin tasnifinde, hadislerden çıkarttıkları tasniflerde mevcuttur. Bu tasavvufta uydurma bir şey değil ki. Nasıl fıkıh ayetten hadisten çıkıyor, tasavvuf da ayetten hadisten çıkıyor. Her şeyin kaynağı ayet hadis. Kitap sünnettir ilk kaynak olarak. Onların da dayandıkları hadis-i şerifler mevcuttur. Dolayısıyla efendim hak tarikatlar mevcuttur. Azdır, değerlidir. Girmek lazım. İhlas kazanmak farzsa diyor İmam-ı Rabbani. Ve ma umiru illa li abdullah muhlisin leuddin. Kullara ancak ihlas ile ibadet yapmaları emrolundu. Yoksa yat kalk değil. Namazın sureti değil diyor. İhlasla ibadet yapmaları emrolundu. O zaman ihlas şarta girdi, farza girdi. İhlasın kazanılması için de bir yol lazım. Yani hocadan okumakla, kitaptan okumakla ihlas olmuyor. Alaaddin Efendi Hazretleri buyururdu ki İmam-ı Birgivi'nin Tarikat-ı Muhammediye kitabı vardır. Meşhur. Onun şerhleri de vardır. Bu kitap derdi baştan aşağı ihlastan bahseder evladım. Acayip bir şey. Gözün afetleri, kulağın afetleri, midenin afetleri, elin afetleri böyle o kitap öyle yazar. Elin afeti işte. Namereme tutması bilmem şöyle yapması. Gözün afeti şuraya bakması, şuraya bakmaması. Kitap diyor başından sonuna kadar ihlastır ama evladım yapraklarıyla yutsanız şifa niyetine zerre kadar ihlas kazanamazsınız. İlla tarikat ve hakikat. Seyri sülük, yola girmek, fedakarlık, zikri çoğaltmak, Kur'an okumayı çoğaltmak, bir mürşide Allah için sevip bağlanmak, bunlar ayet hadisleri. Benim Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-i Celiye diye bir kitabım var. 500 sayfalık. 506 sayfa böyle kalın bir kitaptır. O kitap mutlaka bu işin meraklıları tarafından okunulmalıdır. Mürşidin lüzumunun delilleri. Yani orada sadece Rabıta'dan bahsetmiyor. Tasavvufu ne böyle? Bir de benim tasavvufla ilgili de bir kitabım vardır. Risale bazındadır. Ama Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-i Celiye çok büyük hacimli bir kitaptır ve misli yazılmamıştır Rabıta konusunda. Diğer şeylerde de yoktur. Bu konuda yazılan kitaplar çok zayıf kalmıştır. Onda bakarlarsa bunların delillerini, kaynaklarını da görürler. Mürşit niye lazım? Zaten genel olarak vesile arayın ayetinden de yola çıkılıyor. Hal böyle olunca bu beyan İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin yoluna da aykırıdır. Hadis-i şeriflere de aykırıdır. Tarikat gereklidir. Yani farz namaz manasında konuşmuyorum yine. Evet. İhlasın tahsilini temin babında gereklidir. İmam-ı Rabbani'yi kabul ediyorlarsa ki bizden fazla tazim ediyorlar. İmam-ı Rabbani'nin mektubatına baksınlar. Bu görüş budur. O zaman İmam-ı Rabbani ihlasın kazanılması için bu şarttır diyorsa ben onlara onların noktasından şimdi dönüyorum cevap veriyorum. İmam-ı Rabbani onlara bu şartı getiriyorsa şimdi de bunlar diyorsa ki bu zamanda bunun adamı kalmadı. Bu ne demek oluyor? İhlas kazanmaya lüzum kalmadı ve ihlas kazanılmayacak artık. Eşittir. Neden? İmam Rabbani ihlas için şart diyor buna. Sen de diyorsun ki bu şartını eli kalmadı, bu iş kalktı diyorsun. Sen bu iş kalktı demekle ne demiş oluyorsun? Bir de artık ihlaslı adam arama, ihlas da lazım değil arama. İhlaslıları oku, menkıbeleri anca evliya menkıbelerini seyret. Yani bu şimdi şeye benziyor, bir cemaat daha var böyle. Onlar da diyor ki, mesela Nakşi tarikatı bitti, kapandı diyor. Halbuki kendi şeyhleri öldü, ondan sonra da halife tayin edilmedi. Tayin edilmediğince orası bitti. Fakat bu sefer diyor o ki... Kol bitti. O kol bitti. Bunlar da diyor ki Nakşi tarikatı bitti. Şimdi, o da ayrı bir kol. Bunlara da diyorum ki sizinki de neye benzer? Şirketi kapatmışlar diyorlar ki bütün şirketler kapanmıştır. Ya sen kendi şirketini kapattın mübarek. Senin dükkanı kapattıysa bana, sana ne benim dükkandan? Bizimki çalışıyor. Yani demek istediğim bu gibi misallerle milletin hafsalesine yaklaştırmak için söylemiş oluyorum kimseye. Yoksa onların hepsine saygı hürmetim var, cemaatlara, o camiaların hepsi ehli sünnettir, başımın tacıdır. Ama böyle yorumlar, yaklaşımlar yaparken hadisleri, mektubatı ki hepimiz mektubat İmam-ı Rabbani'ye bağlıya kollerden geliyoruz. Biraz ilmi konuşmak lazım ya. Hissi ve duygusal yaklaşmamak lazım. Yani ilmi konuştuğun zaman bakıyorsun bu sözün aslı yok ya. Neden? O zaman ihlas mı bitti yani mektubat? İhlas mı bitti? O zaman Allah'ın Nakşi tarikatı nasıl bitti? Bu yol Hazreti Mehdi'ye ulaşır diyor yani. Şah-ı Nakşibendi'nden tut. Bu kadar evliya söz vermiş. Bu yolun ehli devam edecek diyor. O zaman hem geçmiş büyüklerin beyanlarına tekzip oluyor. Hadis-i şerifleri her dönemde evliyaullah var hadislerine uymuyor. Bir de ümmet yaşıyorsa direksiz kubbeler başımızda duruyorsa bir manevi direkler mutlaka olduğu beyan ediliyor. Yani onun için insaflı konuşmak lazım. Yani kendi açısından bizim yol bitti, bizim şeyhlerimiz gitti, bizim daha halifemiz yok. Onların da mürşidi kamil, diri olan mürşidi kamil aramaları lazım. Bir de o var tasavvufta şart. Yani o kolun bitmesi müntesiplerinin yeni bir arayış başlatması. Yeni bir arayış başlatmaları lazım. Kendi kollarından şey gelmediği takdirde. Ölmüş olana da rabıta devam edebilir ama diyor nakıs olur, noksan kalırlar. Yine diri olan bir mürşit bulmalarında fayda var. Mesela bizde bu usta çok taassup var. Yani Osmanlı'dan gelen tarikatlar içinde de bu var. Ama şeyde yok bu. Yani eski dönem, tasavvufun çıktığı dönemlere baktığımız zaman Cüneyd Bağdadiler, Şibliler, Seri Sakati dönemleri yani o şeyhten istifade etmiş gitmiş öbür şeye. Yani şimdi Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin efendim neydi, Arif Dikkerani Hazretleri diye bir zat varmış. Pek duyulmamış. Ben onun Bukhara'da gittim de yerini arıyorum. Köyü de buldum şimdi kabrini. Dikkeran. 10 sene ondan yetişti. Kimse bilmiyor. Seyit Emir Külal. Seyit Emir Külal Hazretleri silsiledeki şeyhi. Ama ondan da Arif Dikkerani'den de 10 sene yetişti. Ruhaniyetlerden Abdülhalik Ucduvani'den aldı manen falan. Onlar da ayrı. Ama zahiride de yani tekamül meselesi durduğun noktada, kaldığın noktada eğer seyri sülükü bitirememişsen bitiremediğin noktada nakıs kalmanın gereği yok. Hay olan yani hayatta diri olan bir mürşide intisap İcap eder. Efendim hem bu... Hatta Esad Erbili Hazretleri'nin bir risalesi var da o risalede diyor ki yani mürşidi vefat ettikten sonra falan yeni gelene intisap etmem veyahut da yeni bir mürşit arayışına girmem diyen hani kendi mürşit durumunda olmayan için konuşuyoruz. Kendi mürşit durumundaysa bir yere intisabı gerekmeyebilir. Artık olmuş oluşmuş. Ama bu diyor neye benzer diyor yani gelen bir peygamberi kabul etmeyip de eski peygamberde kalıyorum diyene benzer diyor Esad Erbil Hazretleri. Yani benim bir ilk çıkan kitabım var Dualarım adıyla. O kitabın Filistin'de ben sayfalar tam hatırlamıyorum. Arkadan bakarlarsa ya gizli G harfinde gizli şirk veya Riya R harfinde Riya öyle çıkabilir. O duada Arapçası da orada yazıyor. Allahümme ya'udu bike minel üşrike bike şeyen ve ene alem ve estağfiruke lima la alem. Ya Rabbi ben senin ortağın olmadığını bile bile sana bir şey ortak etmekten sana sığınırım. Bilmeden böyle bir şey yapıyorsam da senden af isterim. Türkçesi bu. Bu. Bunu üç kere okursanız büyüğü küçüğü gider diyor. Hadis-i şerif söz veriyor. Tabii çok büyük tehlikedir yani. İnsan bunu bu duayı bile unutuyoruz işte. İhmal etmemek lazım. Efendim bir başka izleyicimiz de bu soru biraz tanıdık geldi ama çok emin değilim. Evlilik kader midir? İnsanın kendi seçimi midir? Tabii evlilik kaderdir. Her şey kaderdir. İnna külle şeyin halak ne al bir kader. Biz her şeyi kaderle yarattık. İleride de bir soru var yine intihar ecel midir? Efendim intihar da kaderdir. Evlilik de kaderdir. Hepsi kaderdir. Ama bu demek değil ki sen mesul değilsin. Sen seçimini yaparken sorumluluk seçimini yapmandadır. Yazan Allah'tır. Ama senin neyi seçeceğini bildiğine göre ezelde yazmıştır. Dolayısıyla onun bilmesi seni mecbur etmemiştir. Senin ne yapacağın eğilimini bilmesi ona onu takdir ettirmiştir. Böyle çok kısası budur. Bunun uzunu bir saat iki saat ister. Ama ve lakin burada sakın ha bu kader değil ya. Böyle şey de olan bir şey için konuşuyor. Ama bazı sizin laflar geçiyor ya trafik kazasında falan. Yani ne diyorlar? Fakirlik kader değil. Yani çalışmıyorsun tembelsin ondan fakirsin gibi bir laf ediyorlar. Bunlar ehli sünnete ve imana İslam'a muhalif laflardır. Fakirlik kaderledir. Zenginlik kaderledir. Öyle olur mu? Hamal mı çok çalışıyor? Öbür patron masa başındaki bir imza atan mı çok çalışıyor ya? Öbürü ekmek bulamıyor, öbürü parayı koyacak yer bulamıyor. Yani bunun ne alakası var? Profesör adam maaşını yetiştiremiyor ya, okumuş okumuş. Öbür cahil imza atmayı bilmiyor. Efendim, zenginliğinden geçilmiyor. Yani kader değilse ya nedir? Öbür türlü akılsa daha akıllı niye daha fakir? Bunu sorarlar adama. Daha alim, alimse niye ilmine göre değil zenginliği? Ne alakası var bunlar? Kader hikmetler gereği bir takdir demektir. Allah'ımızın yazısıdır. Dolayısıyla bizim bunda sebebiyetimiz vardır, mesuliyetimiz vardır. İntihar gibi olaylarda mesul oluruz. Ama zengin fakir gibi olaylarda beni Allah fakir etmiş, ben fakir olmak için uğraşmadım. Onda sana günah yazılmaz fakir olmakta. Ama sen ona sabretmezsen de Allah'a isyan edersen günah başka taraftan yazılır. Yoksa niye fakir oldun diye de bir soru sorulacağına dair bir şey yok. Dolayısıyla evlenmek kaderdir ama senin onu beğeneceğini, seçeceğini, önceden konuşacağını, okulda mı tanışacağını, yolda mı buluşacağını bunların hepsini Rabbim ezelden bilmektedir tabii ki. Bilmese Rab olamaz. Bildiğine göre de senin kimi seçeceğini, kime yanaşacağını, kiminle evleneceğini, karar vereceğini de ezelde bildiği için onu yazmıştır. İstese buna müdahale edip senin kararını değiştirebilir ama imtihan gereği bunu yapmaz. Kulların isteğine bırakır, isteğini yaratır. İyi ama yaratmaya da mecbur değil. Bazı kere de olmaz. Engel çıkar, istediğine ulaşamaz. O da ayrı. Gene sık sayılabilecek. Ama şunu diyelim son nokta. Evlendiysen sen bununla. Yani evlenmeden, şimdi mesela diyor ki bu elma rızık mıdır? Şimdi bak bu iki dilimdi, bir yarısı geldi. Şekerimiz düşmesin diye. Dinleyicilerimiz ayıp olmasın ama arada yemiş olduk reklamda. Şimdi bunun yarısını yediğim için rızık olduğu belli oldu. Şimdi bunun rızıkım mı benim belli değil bu şeyi daha. Yemedim ki. Dolayısıyla bu benim rızkımmış diyor. Adam elini atıyor böyle. Ben diyorum ki yersen. Yerseniz. Diyorum bu demek bir duruyor. Ne demek istiyorum? Ne demek istiyorum? Ye de ondan sonra konuş daha. Yarı yoldan biri tak alabilir. Öyle ne öyle kuş kaparken ondan da kaplan kapıyor. Geçen neydi? Kurtun biri kapmıştı. Kartal geldi kurtun ağzından evet. Kaptı. Bir şey de gördüm öyle. Haberlerde verdiler. Resmen ya kurtun ağzından kaptı ya. O zaman kurt rızkım diye gidiyordu ama. Hani demiş ya tilki mi bir de yahu demiş bir şükret Allah sana bak demiş tavuk ağzında da yiyecek. Hangi hayvan hangisine demiş tam bilmiyorum. İnsanları unutuyorum hayvanları nereden şeydi. Kim kime evet. Ne demiş de demiş ki yahu demiş Allah demiş sana bir rızık vermiş bak ağzında demiş yiyeceksin falan demiş. Ne oldu demiş. Yani insan bir hamd eder demiş ya. O da bir hamd edeyim diye ağzını açınca tabii düşmüş ağzındaki bu kapmış. Bu sefer üstteki demiş ki ulan bir daha yemeden hamd edersem demiş. Biliyor musun? Şimdi yemeden rızık olduğu belli değil. Yemeden hamd edilir. Aç da kalsan elhamdülillah ala küllal. Ama yemeden hamd edilir. Ama yemeden rızık olduğu belli değil. Burada da evlenmeden. Şimdi evlenmeden bu senin kaderi mi belli değil. Bu benim kaderim diyor. Ama evleneceğim bir belli değil. Ondan sonra canım cicim diyenler bir de baktı nişana attılar. Demek ki evlilik tahakkuk ettiyse benim bu evliliğim kaderdi diyebiliriz. Ama ön mukaddimeler aşamasındayken bu benim kaderim diyemeyiz. Neden? Tahakkuk etmeden kader olduğu belli değil. Yazıyı görmüyorsun ki çünkü. Gerçekleştiyse kader olduğu anlaşılacaktır. Orada da bir fark var yani. Evet. Madem kaderimdi de niye bozuldu gibi şimdi değişik değişik yanlış anlamasınlar. O zaman bozulmak da kader zaten. Boşanmak da kader ona bakarız. Hepsi kader. Bir izleyicimiz de bankacıyım bu işim günah mıdır? Demiş. Günahtır. Şimdi faiz müessesesidir. Yani faizli müessesenin haram olduğunu çok vesileyle söyledik. Yine evet. Söylüyoruz. Bu soru da çok soruluyor. Caiz değildir. Çok soruluyor. Bir başka izleyicimiz de sayın hocam demiş ticaretle uğraşıyorum. Hakkıyla alıp satıyorum. Ama bir türlü sıkıntıdan kurtulamıyorum. Sebebi ne olabilir? Sebebi ne olabilir? Şimdi tabii haramlardan iyi sakınmak lazım. Belki bazı haram, başka haramlar. Mesela abdeste riayetsizlik, namaz mesela. Namazın vaktini geçirmek diyor, adamın rızkını keser diyor. Kazaya bırakmak rızkını keser diyor. Abdestsiz olmak bereketini kaldırır diyor. Yemin etmek, böyle yalan gerekli bir yeminler olsa bütün rızkın bereketini kaldırır diyor. Hadis-i şeriflerde bu rızkın bereketini mesela, yani hadi bakalım. As-subhatü temne'u rızk. Sabah uykusu rızka manidir diyor. Ama sabah uykusu derken ki kastı ne biliyor musunuz? Sabah güneş, namazı vakti. Güneş, sabah namazı vakti, bir de güneş doğumuyla işrak vakti yani. En az güneş doğumundan yarım saat geçene kadar. O aradaki uyku rızka manidir, keser diyor. Ha ondan sonra işrak kıl veya kılma neyse, o vakit çıktıktan sonra uyu. Bu hadis. Böyle engeller olabilir benim bilmediğim o kişi hakkında. Ama genel manada haramlardan sakınırsa Allah söz veriyor, darlıktan çıkış kapısı yaratacaktır. Beklemediği yerden rızıklandıracak. Ayet var. Men yetteki la cealehu makhraca. Haramlardan sakınana Allah çıkış kapısı açar. Ve yarzuk uminahis ve ahtesim. Ummadığı yerden rızkını gönderir. Ancak şunu diyelim ki Allah-u Teala bazılarının da işini rast getirmez, fakir eder, darlık verir. Bu bir imtihandır. Sebebi, sebepsiz de olabilir. Sırf imtihan hikmetine mevdu olabilir. Ahirette onu çok mükafatlandıracak, cennetin krallarından yapacaktır. Dünyada muhtaç eder, işini dar eder. Yani bunda illa sebep, yani ticaretimi doğru yapıyorum, sünnete uygun, öyle namazım diyor yerinde, her herhalde şeyim yerinde, haramlardan sakınıyorum ama işim rast gitmiyor. Bir kul hakkı var mı acaba? Bir ah var mı? Bir ana baba bedduası var mı? Bir sıla-i rahim kopukluğu var mı? Yani sayarsak biz çok arıza çıkarırız. Amma ve lakin hem onlardan tövbe istiğfar ve islah yapmaya çalışsın. Bununla beraber de bunu bir imtihan olarak değerlendirsin. İlla da sebep de aramak zorunda değildir. Allah'ın kaza ve kaderine rıza göstererek çok büyük kullar da Allah'ın rızasını kazanabilir. Efendim teşekkür ediyoruz. Süreyi tamamladık. Değerli izleyiciler, bu akşam da programımızın sonundayız. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Hoşça kalın efendim. Balcı Dede. Bal bulunmayan sofra kalmasın, herkes gerçek bal yesin diye Balcı Dede'den kaçırılmayacak kampanya. 3 kilo %100 doğal bal, kargo dahil sadece 100 lira. Balımızı test ettirip içinde katkı maddesi bulduğunuz takdirde paranızı aynen iade ediyoruz. Balcı Dede, %100 doğal, gerçek bal. Acele edin, kampanyadan faydalanın. 0212 621 08 08 0212 621 08 08 Balcı Dede gönül sohbetlerini sundu. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını her cuma 20.30'da, tekrarı gece 02'de ve cumartesi saat 11.05'te Lale Gül FM'de.